Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Şubat Salı. Yıl 2018, ay 2, gün 51, Kasım 105. 1439 Hicri Cemaziyelahir 4, 1433 Rumi Şubat 7. 1. Cemre. Havaya. Güneşin balık burcuna girmesi. Fırtına. Günün sözü. Zaman paraya benzer. Gereksiz yere harcanmadıkça daima yeter. Konfüçyüs. Günün malumatı. Cemre. Ateş halinde kömür. Şubat'ın 20'sinde, 27'sinde ve Mart'ın 6'sında, artık yıllarda Mart'ın 5'inde, takvimlerin kaydettiği 3 hava olayı vardır ki buna cemre denir. Birincisinin havaya, ikincisinin suya, üçüncüsünün de toprağa düştüğü söylenir. Böylece düştüğü yerleri ısıttığı da kabul edilir. Cemre düşüşleri genellikle fırtınalı geçer. İstanbul'da ve yurdun diğer bölgelerinde bu sıralarda kar yağdığı çok görülmüştür. Günün malumatına devam. Güneş balık burcunda. Şubat'ın 20'sinde güneş balık burcuna girmiş ve kışın 3. ayı başlamıştır. Kışın 3. ayı 30 gün sürecek ve Mart'ın 20. günü sona erecektir. Balık burcunda doğanlar. 20 Şubat, 20 Mart. Balık burçların 12.si ve sonuncusudur. İşareti biri aşağı, biri yukarı yüzen iki balıktır ve burcun özelliklerini anlatır. Balık burcunda doğanlar kafa dengi ve arkadaştırlar, cömerttirler, çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Fresh. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Selahattin yok bugün. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Estampi grubundan Orta Çağ'daki bir dansın adını alan Alman müzik grubundan Estampi'den bir şarkı dinledik. O Fortuna. Bir Goliardik şiir, Orta Çağ'la ilgiliyiz bugün. Goliardlar da biraz önce tespit ettiğimize göre böyle Orta Çağ'da genç reformist ve Budalar Festivali gibi şeyler düzenleyen eğitimli papazlar. Şiirin kilisenin elinden çıkmasını isteyen, daha doğrusu papaların elindeki düşüncelerden arındırılıp farklı formlara da bürünmesini isteyen genç entelektüeller aynı zamanda. Evet, devrimci de denebilir. İşte onların, Goliardların yaptığı bir şiir. O Fortuna, ey kader. 13. yüzyılda oluşmuş bir şiir. Carmina Burana olarak bilinen de koleksiyonun bir parçası. O Fortuna, kadere ve kader tanrıçası Fortuna'ya Roma mitolojisindeki tanrıça ve şansı kişiselleştirerek sitem ediyor. Alman besteci 1935-36 yıllarında da Karl Orff 24 hareketli kantata Carmina Burana için bestesi yapılmıştı. O Fortuna serideki en ünlü parça ve döngünün açılışını ve kapanışını yapıyor. Orff'un şiir üzerindeki düzenlemeleri de gayet popüler. Sayısız orkestra ve sanatçı tarafından sahnelenmiş durumda. Pek çok film ve televizyon yapımında kullanılmış. Artık popüler kültürün en önemli parçalarından biri haline gelmiş. Wikipedia'dan da görebildiğimiz gibi, daha doğrusu araştırıp görebildiğimiz gibi. Ey kader, ay gibi döneksin, hep büyüyen veya küçülen menfur hayat. Önce zulmeder, sonra teselli eder, canının istediği gibi. Sefalet ve kudreti buz gibi eritir diye devam ediyor. Ve şöyle de bitiyor. Öyleyse şu saatte gecikmeden kopar titreyen telleri. Madem ki kader güçlü adamı yere serer, herkes ağlasın benimle diyor. Ha, niye çaldığımıza gelince, mesele Galeano'nun kaleminden ta Orta Çağ'daki dinci put kırıcıları, yani din adamı olup da put kurucuları, devrimci olanları anlatan bir şey var. Şimdi ona bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Rüzgar Kırıcılar. Thomas Müntzer 1525 yılında Almanya'daki köylü ayaklanmasına önderlik etti. Prenslerin, toprak ve savaş ağalarının düşmanı bu papazın peşinden başkalarının malı olmayı reddeden insanlardan oluşan bir kalabalık geliyordu. Luther bu zır deli papaza, hain evladına lanetler yağdırdı. Kutsal ruhu saçıyla başıyla topyekün yutmuş olsaydı da ben Münzer'e inanmazdım. Münzer cevap verdi. 100 tane İncil'i topyekün yutmuş olsaydı da ben Luther'e inanmazdım. Devrim toprakları işgal etti, şatoları yakıp yıktı ve hem orduyla hem de yüksek rahipler sınıfıyla karşı karşıya geldi. Ama bir yılın sonunda bozguna uğradı. Galipler baş kaldırmış olan binlerce serfi öldürdüler ve Münzer'in kellesini uçurup İbret alem olsun diye imparatorluk şehri Mühlhausen'ın meydanında sergilediler. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Küresel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de biraz bakalım. 1909'da bugün Fütürist Manifesto yayınlanmış. Çok etkili olacaktır insanların bakışı hayata, sanata, düşünce alemine bakışı açısından. Le Figaro gazetesinde, Fransa'da yayınlanmış Fütüristlerin Manifestosu bugün. O zamanlar başta Nasyonel Sosyalistler, yok Faşistler. O zamanlar Nasyonel Sosyalist yok. Faşistler ve Bolşevikler olmak üzere birçok akımı etkileyecek. Ama şimdi günümüze baktığımız zaman sadece böyle teknolojiyle alakalı ütopik fikirleri olan insanların ağzında sakız olacak bir düşünce olarak duruyor fütürizm. Evet, faşistler demişken 1923'te de çok erken bir tarihte Türkiye'de Büyük Millet Meclisi falan kurulurken orada da Clara Zetkin dünyayı çok erken, herkesten önce bir şekilde uyarıyor. Faşizm denen bir şey var, geliyor ve herkesi mahvedebilir, ona karşı ayaklanalım diye. Ta 1923'te, ama bugün değil o. Evet. 1933'te bugün de faşizm ve nazizm demişken Adolf Hitler gizlice Alman sanayicileriyle birleşip Nazi Parti'nin gelecek seçimdeki kampanyasını desteklemelerini istemiş. Naziyat mı? Naziyat. Naziyat. Nazi iş adamları sendikası ve derneği mi? Ve desteklediler bütün endüstriyi, savaş endüstrisinden. Tabii canım. Müthiş kar ettiler. Şu andaki spor, en lüks spor arabaların sahibi olan şirketler ya da bindiğiniz otomobillerin aynı zamanda. Halk otomobillerinin de ama. Otobüslerin de öyle şekilde. Yok, otobüs, bindiğiniz otobüslerin de aynı şekilde, evet, oluyor. Yani onlar, o markalar tank paleti üretiyorlardı. Tank motoru, uçak motoru üretiyorlardı ve savaş ekonomisine doğrudan destek çıkan şirketler olarak biliniyorlardı o zamanlar. Evet. Savaş bittikten sonra tabii ki her şey sivilleşti. Çok iyi oldu, evet. Patronları da. 1971'de bugün de Uganda'da Idi Amin kendini devlet başkanı ilan etmiş. Uganda. Böyle bir durum. Uganda, Afrika'nın kara kıta, bahtı kara kıta ya da Afrika'nın diktatörlerinden belki de ilki, yeni bağımsızlığını kazanan ülkeler arasında darbelerin yolunu açan ilk adam oluyor. Ama zaten Batı'nın da, beyaz adamın da büyük desteği var hepsine. Şimdi bugünün haberlerine gelecek olursak, iklimle ilgili çok en kaygı verici şeyler olmaya devam ediyor. Uçuşları da derinlemesine etkileyecekmiş mesela küresel ısınma. Doğrudan doğruya havalanmayı etkiliyormuş. Etki tepki meselesi. Bir yandan uçuşlar küresel iklim değişikliğini etkiliyor. Evet. Bir yandan da küresel iklim değişikliği uçuşları etkiliyor. Yani. Milyonlarca uçuş yapılıyor ama onları belki de şeyde iklim içinde ele alırız. Biz çünkü bir saatlik bir vaktimiz var ancak. Ve öncelikle biz o zaman biraz geçmişe dönelim ve atalarımızı araştıralım. Bitmedi mi o durum? Hı? Bitmedi mi o durum? Yeterince herkes araştırmadı mı ataların nerede olduğunu? 1071'i mi söylüyorsun? 1071'i söylemiyorum da bu şeyden bahsediyorum. Yani böyle soy arama. Bir anda yani bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir şey, uygulama açıldı ve neden böyle bir uygulamaya geçildi diye sorması lazım bence herkesin. Bu alt soy kütüğü arama o durumlarından, evet, bahsediyorum. Herkes bir anda ne kadar böyle soylu olduğunu farkına vardı ve bir bilinçlenme yaşadı. Bunun milliyetçilikle alakası var mıdır? Ufak mikro milliyetçiliklerle alakası var mıdır? Ne amaçla bunlar yapıldı? Neden şimdi yapıldı diye sormak tabii ki her vatandaşın görevi. Evet. Ben bu konuda Aziz Nesin'in yazmış olduğu güzel hikayelerden birini hatırlatmakla yetineyim. Hı hı. Soyadı kanunu çıktığı zaman herkes kendinde ne eksikse onu aldı isim olarak diyor. Dünyanın en pinti, cimri adamları Cömert soyadını aldılar. Ne kadar alçak, şerefsiz varsa Şeref soyadını aldı falan diyor. Ben de, bana da bir espri şey kaldı. Espri tabii yapıyorlar. Evet. Şeref espri. Beyler. Dinliyoruz bizi. Bu arada da ben de baktım, bana bir şey kalmamıştı diyor. Nesin sen diye sordum ve nesin soyadını aldım diyor. Biraz böyle. Evet. Ben o soydan bahsetmiyorum. Ben Türklerin ve bu yurdun değil. Biraz daha geriye gitmek istiyorum. Çok yani. Daha geriye. Evet. 1 milyon 800 bin yıl kadar tamam, geri. Tamam, zor soru yok. Homo erectus, ayağa kalkan ilk insan atamız. Saygılar. Yeni araştırmalar çıkmış ve son derece ilginç sonuçlar. Yani araç yapabiliyorlarmış ve muhtemelen ilk ateş, yani ateş yakıp pişirenler de onlarmış yemeklerini. Şimdi bir uzman Homo erectus'un, yani dik yürüyen iki ayaklı insanın, atamızın ayrıca denizci olduğunu, usta bir denizci olduğunu ortaya koyuyormuş. Ya, halk abartmış onlar, şey, halk söylencesi, abartmışlar. Dahası yani. Da var. Dedikodu onlar. Vira. Konuşuyorlarmış. Evet, konuşuyorlarmış ve denizcilik lingosu kullanıyorlarmış. Bismillah Vira filan mesela. Kaç yıl önce demiştiniz? 1 milyon 800 yıl kadar. 800 bin yıl kadar önce ve ilk kıtayı da ilk terk eden onlar olmuş. Yani Güney Avrupa'da başlamışlar ama ta Çin'e kadar, Endonezya'ya kadar gitmişler. Ama tabii ondan öncesindeki büyük göç başlamış Afrika'dan. Ondan sonraki evet, süreçte. Evet. Homo floresiensis, floresiensis var ya, Flores adasında keşfedildi küçük bir insan atamız. Evet. Ondan sonra belki de Flores adasını da keşfedenler bu Homo erectus'tan nasıl gelenler de olabilir diye okyanusa mı tartışma geçmişler? Varmış. Okyanusu tabii geçmişler. Olur mu öyle şey canım? O zaman ne olacak? Magellan. Denizci diyorum sana. Christoph Kolomb? Christoph Kolomb keşfetmiyor muydu Amerika Birleşik Devletleri? Amerika evet. Birleşik Devletleri diyorum. Amerika kıtasını. Ondan önce Amerika kıtası diye bir şey var mıymış? Amerigo Vespucci. Magellan falan. Magellan. Kaptan Cook. Evet. Bu karakterler keşfetmemiş mi buraları? Daha önce var mıymış buralar? Varmış. Hem de Homo erectuslar tarafından keşfedilmiş. Evet, keşfedilmiş. Yani 2 milyon yıla yakın önce bir zamanda geçiyor. Ne olacak? Homo erectus ya, meydanı diye mi geçecek? Meydan isimleri değiştirecek. Evet, okyanuslar hiçbir zaman bir engel teşkil etmemiş onlara. Bütün dünyayı dolaşmışlar. Flores adası da dahil. Dünyadaki bütün en büyük okyanus akıntılarına karşı çıkmışlar. İnsan böyle, Erectus böyle bir atamız. Daniel Everett bunu Bentley Üniversitesi'nde yapmış. Kitabı da aslında ilginç olabilir. Yani şey yazmış. How Language Began. Yani dil nasıl başladı diye bir kitap yazmış. Ne? Girit'e gitmişler. Evet, şimdi ne? Okuyorum. Girit'e evet. O zamanlar tabii Osmanlı hakimiyeti altında değil. 12 ada sorunu falan da yok. Evet. Gayet rahat bir şekilde gitmişlerdir. Kardak falan da yok. Yürümüşler gitmişler. Helikopterler yok. Diğer botlar bazı yok. Başka adalara da. Bu arada çipras helikoptere binip savaş durumu atmış demiştiniz. F-16. F-16'ya binmiş. Evet. Çipras. Sosyalist çipras. Evet. Ve yani çok ilginç aslında. Niye gitmişler Girit'e atalarımız? Boş ver çiprası falan, şimdi yeni şeyleri. Niye efendim yani? Türkleri, Rumları. Size son fikrimden bahsetmedim. Türk dış politikası gibi bütün Magellan sokaklarını ya da Christoph Kolomb caddelerinin ismini değiştireceğim. Homo Erectus Caddesi, Homo Erectus Sokağı diye ya da ne, Homo Flavus diye. Kennedy Caddesi mi değiştireceğim? Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğindeki Kennedy Caddesi miydi daha önce? Yok değildi, o Nevzat Tandoğan Caddesi'ydi ama Kennedy Caddesi de vardır. Şimdi Zeytindalı Caddesi olmuş. Evet. Muhteşem dış politika değil mi? Zorla mektup adreslerini değiştirdiler Amerika Birleşik Devletleri. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılacak olan talimatla beraber artık böyle herkes Zeytindalı yazmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir başvuru yapmak zorunda kaldı. Şey yazarsan olmaz mı? Eski adresi yazarsan gitme. Postacı götüremeyebilir değil mi? O postacıya göre değişebilir. Mesela Boğaziçi Köprüsü dediğiniz zaman da aynı stres yaşanıyor. O yüzden o postacıya göre değişebiliyor. Hangi postacıyla çalıştığınızda da göre. Ama unutma, postacı kapıyı iki defa çalar. Evet. Evet, şimdi Girit'e gitmişler diye diğer adalara ve neden gitmişler? Bunu da yani Everett çok ilginç. Daniel Everett Bentley Üniversitesi'nden küresel araştırmalardan kitabı da yazmış. Dil nasıl başladı diye. Adalara gitmeleri tamamen belli bir amaca yönelik. Çünkü zanaat lazım. Yani gemi yapacaklar. ve 20'lik gruplar halinde her yere gidiyorlarmış. Çok ilginç aslında. Evet, aslında ne arıyorlarmış? Ham madde mi arıyorlarmış? Evet. Gemi yapmak için. Emperyalizm başlangıcı olmadı bu. Endüstri devriminden epey önce yani. Kaynak savaşları başlamış önce. Demek. Homo erectus'un ayrıca bir çeşit gemi de yapmış olduğunu söyleyen ilk kişi de Everett değilmiş. Yani Homo erectus'un başka bir yeteneği de varmış. Değil. Yani konuşa konuşa yapıyor. Flores Adası'na kadar ya bütün okyanusları geçmişler. Düşünüyor musun? 2 milyon yıl önce. Uy aha hadi tak. Yani hadi temel böyle, diye geçtiler yani. Yani şey de olamaz demiş. Yani Piri Reis falan da yok o zaman ama. Yani bir kütüğe tutunup böyle bütün okyanusu geçmeleri biraz zor olurdu. Ama akıntılara filan ve American Association for the Advancement of Science diye yani bilimin ilerletilmesi Amerikan Derneği tarafından nasıl kalıntılar bulmuşlar? Texas'ta şey yapılmış. Haberde çok yeterince okuyabildiğimi söyleyemem. Hızla yetiştirdim sabah turumuza. Çıkar zaten yakın zamanda magazin sayfalarında gazeteleri. Anlatmak için. Özellikle hazır Selahattin de yok. Onun arkasından konuşalım diye. Ve ya o şey Karadenizli ya. Evet. Başlamayalım. Denizci falan. Yani kürek kullanmaları gerekiyordu diyor. Ve mutlaka şeyi söyleme. Küreği çek. Şimdi çekme gibi bir konuşmaya mecburlardı. Niye birbirlerinin kafasına vura vura anlaşıyor olamazlar mı? Kafasına vurduğun zaman çekiyorsun, vurmadığın zaman çekmiyorsun. Yok sadece yani sembollere, simgelere ihtiyacım vardı. Sadece diye böyle şeylerle yapamazdın. Diye. Bana deseniz ben çekerdim. reisin temelleri. Reis oradan geliyor değil mi? Belki ilk defa reis olarak orada söylenmiştir. Şimdiye kadar gelmiştir reis kelimesi. Reis. Evet, bu çok ilginç. Homo erectus'un ilk söylediği kelime olabilir reis. Hadi reis gidelim falan. Açılalım reis diye. Buradan ta Türkiye Cumhuriyeti'nin son zamanlarına kadar gelmiş bir cümle kelime de olabilir reis. Son olarak şunu bilelim. Da söyleyeyim. Hominidler arasında ne zaman dilin çıktığı ortaya çıktığı bilinmiyor ama bazıları şey diyormuş yani Homo sapiens bizim son türümüzün şeyi. Ya yani o zaman 200 bin yıl önce ama Everett bu araştırmayı yapan Everett çok çok daha önce olduğunu söylemişler. Bayağı böyle tezi vermiş. Şey de kullanmış olduklarını ekül akeulyan taşı kullanılmış mesela. Filan böyle. Ve çok sofistike gayet gelişkin bir denizci oldu. Yalnız dili değil pek çok şeyi de bulunduğunu söylüyor ama inanmayanlar da var. Mesela Chris Stringer yok öyle şey demiş. O Londra'dan doğal tarih müzesinden. Olur mu öyle şey ya mı demiş. Tsunamiler filan çok da. Bu bir teori ama değil mi? Şimdi ortaya çıkan teori. Bir şey yok. Ama yani sunum yapmış. Evet, ortaya çıkan bir şey yok ama. İddialı. The Guardian'da yayınlandığına göre gayet güzel bir sunum yapmış. Ayrıca ben de destekliyorum. İki şeyim var, teorim var benim de bunun üzerine. Birincisi Magellan, Christoph Kolomb kelimelerinin geçtiği her şey Homo erectus ve Homo floresus olarak değiştirilsin. İkinci olarak da reis kelimesinin kıymetsiz bilinmesi. Evet. Reis tamam. Dünyanın en eski kelimelerinden bir tanesi olabilir. Peki, durum böyle. Şimdi bir de Türkiye'de şey tartışmaları yapılıyor devamlı olarak. Bir savaş meselesi. Esad girdi girmedi. Evet girdi girmedi meselesi. YPG sözcüsü Suriye ordusunun Afrin'e girmesi yönünde bir anlaşma yok demiş. Çeşitli rivayetlere göre Esad öyle şeyler istemiş ki PYD'den. PYD de bile kabul edememeyecek durumda gelmiş. Her taraftan çekileceksiniz, silahlarınızı bırakacaksınız, ardından geri çekileceksiniz ve bütün karakollarda kamu binaları dahil olmak üzere hepsi rejime teslim edilecek şeklinde. Başara. Evet teslim edilecek Başara şeklinde bir anlaşma gitmişler. Kabul etmemişler onlar da galiba. Şimdi ne olacağı belli değil denilen çeşitli rivayetler var. Çünkü bölgeden geçilen haberlerin de doğru düzgün bir kaynağı yok. Hep rivayetler üzerine konuşuyor. O onu dedi, o onu dedi, o onu dedi. Tümüyle rivayet üzerinde dönüyor evet. Yani çok acayip. Afrin satrancı demiş mesela Cumhuriyet Gazetesi manşetinde ki yani oyuna benzetmekte çok kanlı olmakla beraber isabet. Ama bu oyunu doğrudan kim izleyen oynuyor? Kişi değilsiniz. Mesela şöyle oluyor. Afrin'deki bir haber ajansı ya da bir ofis, basın ofisi, PYD'nin basın ofisi bir haber yayınlıyor. Onu Sana haber ajansı alıyor. Onu Russia Today alıyor. Onu ondan sonra Russia Today'den Cumhuriyet alıyor. Cumhuriyet'ten de gelip Açık Gazete alıyor ve birden fazla el değiştirmiş bir haberle karşı karşıya kalıyorsunuz. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'dan başlıyor ilk. Yani Şam hükümeti yanlısı milis güçleri en kısa sürede Afrin'e girecek diyor. YPG'ye yakın kaynaklarsa bu haberleri yalanlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 31 gündür operasyon düzenlediği Afrin'e yönelik Suriye hamlesi bölgedeki tansiyonu yükseltti. Bu bir tek yani gene sivillerden hiç bahseden yok tabii orada. Yok. Erdoğan da bunun sonuçları olur demiş. Bu da özlü bir ifade. Yani genelde her şeyin sonuçları olur. Başka bir şeyi kastediyor. Ama sen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın operasyon bölgesine gidip karargahta komutanlardan bilgi aldığı sırada çekilen fotoğrafı gördün mü? Karargahta Akar'ın arkasında yer alan panoda ne yazıyor? Ne mutlu Türk'üm diye. Bu takım bu maçı alır. Bak maç işte. Satranç takımı da olabilir. Şurada kırmızıyla işaretlenmiş yani hale gibi görünüyor. Evet. Komutanın başında bir hale gibi. Çavuşoğlu da bizi kimse durduramaz demiş zaten. Suriye rejimi Afrin'e ve PKK ve YPG'yi korumak için girerse bizi kimse durduramaz demiş. Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama yapan Bozdağ da Suriye'nin Afrin'e gireceği iddiasının resmi makamlarca doğrulanmadığını vurgulamış. Zaten yanılmıyorsam şeyden de YPG'den de bilgi gelmiş. Yani YPG sözcüsü de böyle bir anlaşma olmadığını söylemiş. Anladığım kadarıyla benim. Yani savaş filan konuşuyor. Yani bu tartışılması bile aslında bir şekilde propaganda unsuru haline getiriyor savaşı. Yani böyle bir olayın olmaması ya da olmamasından daha ziyade bunun tartışılıyor olması, olmayan bir şeyin belki de tartışılıyor olması hem iç siyasette, Türkiye'nin iç siyasetine hem de dış siyasetine doğrudan şekillendiren bir şey. Böyle bir anlaşma yok deniliyor. Taraflar tarafından böyle bir anlaşma yok deniliyor. Ama muhalefet partileri de dahil olmak üzere birçok basın kuruluşunda tartışılan tek şey neredeyse bu oluyor. Evet, aynen yok öyle. Denilmesine yani rağmen. Cumhuriyet Halk Partisi ile Öztürk Yılmaz da mesela. Eski Musul valisi. Konsolosu. Türkiye artık Afrin'de Esad'la karşılaşacak gibi son derece büyük kesin, bir genelleme evet. Kesin evet. Yapmış. Yani olacak iş değil. Ki diplomasi eğitimi almış bir kişi aynı zamanda kendisi. Evet, Erdoğan'dan da Afrin diplomasisi diye bir haber çıktı Deutsche Welle Türkçe'de. Yani şeyde Erdoğan Koray Düzgören de şeyde yazdı. Artı gerçekte Erdoğan'ın bu sıralarda başbakandan bile daha fazla daha sık görüştüğü bir kişi varsa o da Putin diyor. Sürekli olarak telefonla görüşüyorlar. Evet, onu öğreniyoruz yani. Putin'le sert mi konuşmuş yoksa gayet kibar ve nazik bir dille mi konuşmuş onu ben dünkü gazetelere ve internet sitelerine bakarak anlayamadım açıkçası. Rivayet muhtelif orada da. Hem sert konuşup tatlı sert konuşmuş. Onu. Evet. Hem operasyon yaparız hem müzakere yaparız dedi zaten. Hem operasyon hem müzakere. Bunu Erdoğan söyledi. Evet. Yani ikisi birden. Nasıl böyle barış masasına oturup aynı zamanda elinde silahla barış masasına oturuyor. Yok. Osmanlı tokadı şöyle. Barış masasına oturuyorsun el havada ama. İşte böyle karışık bir çok karışık bir durum var ama hiç espri kaldıracak bir durum değil. Aradaki muazzam siviller ölüyor. Hatta müthiş de bir tüyler ürpertici korkunç bir Guta'da. Haber var. Guta'dan evet. Yani ağır değil mi? Onlarca bombardıman altında haftalardır Guta. Doğu Guta'da. Başkent Şam'a da çok yakın. Hemen dışında muhaliflerin elindeki Doğu Guta'ya yönelik onlarca kişi ölmüş. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Hava Saldırıları ve Roket Ateşi'nde en az 77 kişi ya 100'e yakın insan öldüğünde. Kaç gün içerisinde? Bir gün içerisinde. Ne bileyim ben yani öyle yani bir veri vermemiş. Yani böyle bir insanlık krizinden bahsediliyor. Neden bazı gazetelerde bu konuyla alakalı en ufak bir haber bile yok? Yani oradaki insanlar insan değil mi? Guta'daki insanlar. Sivil diyorsunuz değil mi? Çocukların fotoğrafları var. 20'si çocuk. Bu 77 neden kişi. Yok mesela bu elimde tuttuğum Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuyla alakalı bir haber ya da ilk sayfasında yani tamam şeycilerde olabilir ya da olmaz ama evet. Yani sonuçta insan hayatından bahsediyoruz evet. 20 çocuğun hayatından bahsediyoruz İdlib'de oldukları için mi mesela yok bilmiyorum çok acayip ya da şey. Sürekli İdlib'de çocuklar öldüğü için mi mesela gazetelerin bazılarında bu haberler yok diğer gazetelerde dahil olmak üzere insanlar alıştı mı İdlib'deki çocukların ölmesine mesela alıştı Kesinlikle. Zaten Hürriyet Gazetesi Esad'a net mesaj demiş. İdlib'deki çocukların ölmesine alıştığınız zaman diğer bölgelerdeki çocukların ölmesini nasıl tepkiyle karşılayabilirsiniz ki? Yani benim çocuğum ölecekse onların çocuğu ölsün diyerek mi karşılayacaksınız? Evet, aynen öyle. Yani son derece ilginç şeyler de var zaten. Yani sabahta mesela Esad'ın askerleri Afrin'e girerse sonucu işte bu şeyler var. Ağır Osman tokadı, yumruk vesaire şeyleri var. Afrin'de kirli oyun demiş Star gazetesi. Akşam bu yola girerse sonuçları olur diyor. Milliyet'te sonuçları olur vermiş. Yani onlar Cumhurbaşkanı'nın şey olarak çalışıyorlar zaten. Yani sesini veriyorlar en çok. Yeni Şafak'ta intikamı SİHA aldı diyor. Bir intikam meselesi var. Raco'da 70 terörist etkisiz hale getirildi diyor. En fazla Yeni Şafak bunu vermiş. Sivillerden bahsetmiyor. Ama şeyden bahsediyorlar. Pazarlıkta sürüyor diye uzman görüşleri de var. Hüsnü Mahalli öteden beri uzman görüşü olarak çok uzman, evet. Şey en biliyorum. Uzmanlarından. Ama en müthiş olan şeylerden bir tanesi de ama tek taraflı uzman. Bir konuda uzman olmanız için tek taraflı mı bakmanız gerekiyor? Tek taraflı bakış size uzmanlık getirebiliyor mu? Mesela bu savaş haberlerine tek taraflı bir şekilde bakıp sadece Afrin'deki ölüleri görmek ya da sadece İdlib'deki ölüleri görmek size uzmanlık getirebilir mi? Getirir. Sadece tek bir yerden bakmak uzmanlık demek midir yani o zaman? Her yer uzmanla dolu ve çok yeterli uzman bir görüş. Uzman görüşü. Demek ki çok farklı yerlerden baktığınız zaman hiçbir zaman uzman olamazsınız. Birden evet. Farklı yerden baktığınız zaman. Bak bu uz olursunuz ya da mal. Man olursak olmaz, mahkemelik oluruz. O da zaten kaybolur gider. Deminki şeyden bahsedeceğiz şimdi bir kısacık. Yani herkes kendi gerçekliğini yaratmaya çalışıyor ya büyük ölçüde. Yaratıyor da. Yaratmaya çalışıyor ve yaratıyor da. Mesela şeyde de ilginç olmuş. Şimdi bu dün de bu konu üzerinde epey durmuştuk. Yani basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları dünyanın dört bir tarafından Altan Kardeşler ve Ilıcak dahil altı kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararını eleştirdi. Benim sayabildiğim kadarıyla en az 25 uluslararası kuruluş bireyler yok yani. Kıyametleri kopardılar. Yani ilk defa bu kadar yaygın bir şey görüyorum. Hatta şey gibi bir durum var ortada. Dünyanın hakikaten Ahmet Altan'ın dediği gibi dünyanın en ünlü mahkumları hiç olmazsa geçici bir süre için olmuş gibi görünüyorlar. Evet. Türkiye artık hukuk devleti değil diye çok ağır eleştiriler var. Benim sayabildiğim en az 25 kuruluş var uluslararası alanda. Tabii Türkiye'den de çok sayıda şey var. Bu arada mesela Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından da biraz kantarın topu kaçtı filan diyenler de var. Nitekim Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil de sözcü yazarları uzman görüşleri. Uzman görüşü onlar da olarak Altan Kardeşler ve Ilıcak'a verilen cezaya karşı çıkmışlar. Ne? Bu şeyde yapmışlar. Nerede yapmışlar bunu? Bir araya gelmişler ve yapmışlar. Hemen. Evet. Çok ilginç. Halk Televizyonu. Halk TV'de. Halk TV'de canlı yayında. Ha. Fakat bunu söyler söylemez burada bir adaletsizlik olabilir dedikleri anda ayağa kalkmış millet. Üzerlerine mi gitmişler? Evet. Çok acayip. İzleyici sıralarından yatsınlar, yatsınlar. İdam ister yük, idam ister yük diye bağırmışlar. Aynen. Mı? Onu söylememişler. İdam meselesi gibi ama idam ne çok benziyor. Tabii Batı medeniyeti kaldırmadığı için o kısımda durmuşlar değil mi? Evet. Bağırmamışlar. Sonuçta yani, şehirli şey insanlar bunlar. Şey değil, insanlar. Yanlış konuşuyorsunuz. Yatsınlar demişler. Onlar gerçekliğin ortaya çıkmasıyla o kadar ilgili değiller. İntikam istiyorlar. Demek ki uzmanlar da her konuda uzman olamıyormuş. Böyle olmuş. Şimdi bunu kapatacağız buradan. Ama tekrar açılışı yaptığımızda bu sefer hoş bir şey. Yani nasıl bir mücadele götürülüyor onu söyleyelim. Çok ilginç bir Amerika'da gençlik ayağa kalkmış vaziyetteler. Dain denilen protestolar yapıyorlar Beyaz Evin önünde. Müthiş bir şey var. Yani bu öldürülen liselilerin, gençlerin filan artık ve özellikle elimizde inanılmaz bir ses de var. Dün de bir kısmını vermiştik. Onu belki aradan sonra şey yaparız. Genç Gonzales diye liseli bir genç. Ben biliyorum diyor Trump'a. sen NRA karşılaşırsak kendisine soracağım diyor. NRA yani Ulusal Top Tüfek Derneği'nden kaç para aldı seçim kampanyasında? Cevap vermemesi de önemli değil çünkü ben biliyorum şu kadar milyon dolar aldı ve bunu önleyeceğiz diyorlar. Yani Beyaz Ev'de bir ölüme yatma seansı var. Çok ilginç. Ondan bahsedeceğiz. Ama şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA, and he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the walls. But without him, have condemned him at Dachau. Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon to the war. And without him, all his killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. But his orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war. Buffy Saint Marie'den dinlediğimiz Universal Soldier'dı. Ve mükemmel savaş karşıtı şarkılardan bir tanesiydi Buffy Saint Marie. Asıl adıyla, tam adıyla Beverly Saint Marie. 20 Şubat 1941'de doğmuştu. Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, besteci, aynı zamanda görsel sanatçı, eğitimci, savaş karşıtı ve sosyal aktivist. Müthiş biri ve Kızılderili yerli. Yerlilerden geliyor. Son derece önemli savaş ve barış, din, mistisizm ve sevgi üzerine de pek çok yazısı var. Bu Universal Soldier, dünya askeri, evrensel asker, her tür boyda, her şeyde var, her türlü silahla, mızrakla da, füzeyle de savaşır. 31 yaşındadır, 17 yaşındadır, 1.50'dir, 1.85'tir. O binlerce yıldır askerdir, Katoliktir, Hindudur, ateisttir, Jainisttir, Budisttir, Vaftizci, Yahyacıdır, Yahudidir ve bilir öldürmemesi gerektiğini ama her zaman öldürür. Ve öldüreceğini de bilir. Senin için, benim için öldürür diyor. Kanada için, Fransa için, Amerika için, Rusya için, Japonya için dövüşür o diyor. Evrensel asker. Güzel değil mi? Evet. Bir şey soracağım. Bu savaş karşıtı uzman görüşü olabilir mi? Mesela Hüsnü Mahalle gibi ama savaş karşıtı. Savaşın olmasını istemiyor. Her halükarda ne Esad kazansın istiyor, ne Türkiye kazansın istiyor, ne de Amerika, ne Rusya. Herhangi bir kimse kazansın istemiyor ve savaş istemiyor. Bununla uzmanlık görüşü olarak olabilir mi? Yani bu konuda bir uzman var mı? Bildiğiniz, tanıdığınız vardır muhtemelen de. Türkiye'de böyle köşe yazarlarına bu şekilde Hüsnü Mahalle gibi ya da ne bileyim akşamleyin CNN Türk'te açtığınız programdaki konuşan insanlar gibi bir insan var mı? Böyle bir kurum icat edildi mi? Yoksa çevreci afacanlar tiyatro oyunu gibi, çocuk oyunu gibi yasaklı mı bu tip karakterlerde? Yani zor sordun. Benim sormam lazım. Yani uzman görüşü olması için illa bir tarafı desteklemeniz gerekiyor mu? Mesela çocuklar her tarafta ölmesin dediğiniz zaman da uzman görüşüne sahip olabilir misiniz? Yoksa bazı bölgelerde çocuklar ölsün, bazı bölgelerde çocuklar ölmesin dediğiniz zaman mı uzman oluyorsunuz? Neyin evet, uzmanı oluyorsunuz? Bazı mesela, yerlerde çocuklar ölsün demenin uzmanı mı oluyorsunuz? Evet, yani Türkiye artık hukuk değil, devleti değil diyen işte 25 tane uluslararası alemden ve şimdi buradan da gelen şeyler. Yeni denklemimiz 3Y1K eşittir sonsuz. Evet. Yani 3 yazı bir de konuşmayla ebediyete kadar, ölene kadar yatmanı gerektiren bir karar alındığı zaman buna karşı çıkanlar olunca olmaz. Yatsınlar diyorsun evet. Mesela. Uzman oluyorsun işte o evet. Zaman. Ben istiyorum ki böyle bu konu hakkında yorum yaparken her konu hakkında da karşıtlığını dile getirsin. Mesela Almanya'nın neden böyle bir politika izlediğini, Türkiye ile beraber tank yapmasıyla alakalı da eleştirilerini hepsini dile getirebilecek bir uzman istiyorum böyle. Evet. Yoksa bıraksanız tabii sizin dediğiniz gibi böyle ne diyecekler bize? Can Dündar diyorum. Evet. Uğur Dündar bizi Afrin'e götür diye slogan atacaklar değil mi? Halk evet. TV'de bir yerden bıraksanız. Kılıçdaroğlu ile olmuyor. Fonetik açıdan uygun değil. Kılıçdaroğlu bizi Afrin'e götür. Evet, olmuyor. Olmuyor mu? Kılıçdaroğlu bizi Afrin'e götür. Olmuyor. Biraz zorlarsan evet. Olur. Bu arada yani bayağı karışık psikiyatrik işler. Yani Buffy St. Mary de diyor ki yani aslında uzaktan gelir emirleri, ona da gelir, sana da gelir, bana da gelir ve kardeşlerim göremiyor musunuz? Bu emirlere uyarak bizi şuraya götür, buraya götür diye savaşarak Katoliksen de, Hinduysan da, Jainistsen de, Baptistçiysen de, Yahudiysen de öldürmeyeceksin ama olmuyor işte diyor. Böyle savaşa böyle engel olamayız dedi. Evet, bu arada karışık karmaşık psikiyatrik meseleler bunlar. Türkiye'de de psikiyatrinin duayen ismi aynı zamanda yazar Engin Geçtan da hayatını kaybetti. Ders Adette Dans, Bir Günlük Yerim Kaldı, İster Misiniz, Kırmızı Kitap ve Kızarmış Palamudun Kokusu ve Tren adlı romanları da yazdı. Bir yandan faaliyetini sürdürürken uzmanlık alanı, psikiyatri uzman diyorsun ya. Evet. Gerçek bir uzmandı. Aynı zamanda da edebiyat alanında da şeydi. Çok 86 yaşındaydı. Affedersiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştı. Part-time görevi dışında klinik çalışmalarını da psikoterapist olarak sürdürüyordu. Çok bizim için önemli bir özelliği de ta birinci yayın döneminden itibaren epey bir süre Açık Radyo'da da program yapmasıydı. 13 Kasım'da başlayan, 1995'te başlayan ilk yayın dönemimizde Psikiyatri Sohbetleri diye bir program hazırlamıştı kendisi. Ve ondan sonra da ikinci dönemde de psikiyatri sohbetleri yapmış. Daha sonra 9. yayın döneminde 1999'da da Mayıs'tan Ekim'e Dünya Hali programını yapmıştı. Ve devam ettirmişti 10. yayın döneminde de. Sonra 12. yayın döneminde de 2000 ile 2001 yılları arasında da Timuçin Oral'la birlikte Dünya Hali programını yapmış. Değerli bir dostumuz idi. Ona evet. Da günaydın diyoruz buradan. Günaydın. Bildiğim kadarıyla da Türkiye'de ve dünyada da çok fazla radyoda böyle bir psikiyatri üzerine program yapan çok fazla radyoda yok. kıymetini bilelim yani. Evet. Yoksa işte internet sitelerinde istediğiniz kadar var. Evet. Çeşitli şekillerde açıklama yapan psikiyatristler de var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, Psikiyatri Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor. Yardımcılıkla kalkıyor bu arada, doçent doktor olarak girecekmiş bu yakın zamanda. Onur Okan Demirci demiş ki, herkesin soy ağacını bu kadar merak etmesi kültürel etkilerden kaynaklıdır. Biraz ataerkil bir yapıya sahibiz. Kimsiniz siz diye sormak lazım tabii ki, ataerkil yapıya sahip olan sizler. Çocukken anlatılan hikayeler bile dedemin dedesi, dedemin babası böyleydi diye anlatılırdı. Kökenini öğrenmek insanları rahatlatıyor. Çünkü benim kökenim buraya bağlıymış, atalarım böyle güçlü insanlarmış diyebiliyor şeklinde konuşmuş. Siz de biraz önce zaten Açık Gazete'nin girişinde yap verdiğiniz haberle beraber, yani Homo erectus'ların kökeninizin, hepimizin evet, kökeninin bir şekilde denizcilikle alakalı olduğunu ve ta reisin, reis kelimesinin oradan çıkabilme ihtimalinden bahsederek siyah siyah siyah diyor mesela, değil mi? Evet. O yüzden kendimizi ne olarak hissediyoruz? Sadece homurtuyla olmuyor. Benim kökenim buraya bağlıymış, atalarım böyle güçlü insanlarmış diyerek kendimizi rahatlatabiliyormuşuz. Açık Gazete'nin de böyle bir iyiliği var. Herkesi rahatlatıyor. Sadece Türkler değil, bütün dünyadaki Homo erectus'un akrabalığı olanlar. Evet, şimdi başka torunlara geçiyoruz. Çok önemli bir konuya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş barışı bilmem ama gençliğin ayağa kalktığı önemli bir durumla karşı karşıyayız. Ve yani şeyi lie in dedikleri Beyaz Evin önünde yere yatıp ölü taklidi yapıyorlar. Ve artık kongreye silahları değil çocukları koruyun şeyini veriyorlar. Ve Emma Gonzalez var, şimdi sesine de kulak vereceğiz birazdan. Bu Marjorie Stoneman Douglas Yüksek Okulu'nda, lisesinde cumartesi günü yapılan büyük toplantıda da konuşmuştu ve şöyle diyor bunun başını çekenlerden bir genç kız, liseli: eğer başkan gelip bana yüzüme de söylemek istiyorsa bunun feci bir trajedi olduğunu ve hiçbir zaman olmadığını ve hiçbir şey yapılamadığını da söylerse ben de ona büyük bir mutlulukla soracağım diyor. Kaç para aldın National Rifle Association'dan? Ulusal Top Tüfek Derneği diyoruz biz ona. Önemi yok zaten, ne cevap vereceğini de önemi yok diyor. Çünkü ben biliyorum, 30 milyon dolar aldı diyor. Ve bunu böl diyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 2018'de bir buçuk ay içinde ölen silahlı saldırılar sonucunda ölenlere böl, 5.800 dolar eder diyor adam başına. Trump'ın aldığı para adam başına, yani ölen başına. İşte bu mu değeri, bu mu senin için Trump diyor. Her politikacıya şeyden, NRA'den, Ulusal Top Tüfek Derneği'nden para alın, hepsine utanın diyorum diyor. Evet, bu biraz sonra sesini dinleyeceğimiz görüntüyü de aynı zamanda birisi televizyonda izlerken o kadar heyecanlanıyor ki televizyon telefonunda kaydediyor ve bunu sadece telefondan televizyonun çektiği görüntüsünü 6.6 milyon kişi izliyor. Evet. 106 bin kişi retweet ediyor ve 367 bin kişi beğeniyor. Ya muazzam bir gençliğin kendini yeniden bulması yolunda önemli bir şey var. Bir yandan da zaten iklim içinde dava üstüne dava açmaya başladılar, evet, hükümete karşı. Şimdi kulak verelim. If the president wants to come up to me and tell me to my face that it was a terrible tragedy which should never have happened and maintain tell us how nothing is going to be done about it, I happily ask him how much money he received from the National Rifle Association. Evet, 30 milyon aldı bölümünü vermedik. Ama yani düşünebiliyor musun, 17 yaşında bir liseli çocuk kendi reisinden, yani cumhurbaşkanından hesap soruyor. Kaç para aldın? Bunu sorarım diyor. Ve cevap verdin mi utan Trump? Utan diyor. Vermedi. Trump şeyden bahsediyor. FBI bu çocuğun kafası bozuktu diyor, şeyi yapan, yani akli dengesi yerinde değildi. Akli dengesi yerinde oraya vuruyor. Bu silahtan bahsediyor mu? Bir kuruş bahsetmiyor. Yani hayır, ne kadar para aldığından falan bahsediyor. Şey demiyor mu mesela, silah var, silahçık var gibi şekilde açıklamalar yapmıyor. Yapmıyor maalesef. Ama şey söylemiş, çok bence utanç verici de bir şey yapmış. doğrudan doğruya Ruslara saldırıyor. İşte Ruslar bizi şey yapıyorlar filan. Ve... Trump mı saldırıyor Ruslara? Evet. Ha, utanmasa bir de şey mi diyecek mesela? Seçimi de etkilediler. Benim seçimimi sağladılar Ruslar vesaire falan da diyecek. Yok ya. O kadar değil FBI herhalde. Uğraşamadı bu zavallı çocuğun, sakat çocuğun, kafadan sakat çocuğun uğraşmasına. Çünkü benim aleyhimde çalışmakla meşguldü diye oraya da, onu da çevirdi yani. Bir dakika, Ruslara nasıl saldırıyor? Hangi açılara saldırıyor Ruslara? İşte bir, FBI bir soruşturmada Rusların seçime karışmış olduğuna dair şeyler verdi. Orada Ruslara saldırmıyor, FBI'ye saldırıyor Ruslar yüzünden. Evet, evet. Yani doğrudan Rusya FBI'ye aslında bu işin altında demiyor. Demiyor. Ha, anladım. Ondan sonra... O kadar da değilim. Amerika akıllan artık filan demiş ve bütün FBI'de bütün bu sinyalleri gönderen işaretleri atladı. Çünkü Florida'daki katilin, çünkü bu kabul edilemez. Çok fazla Rusların Trump kampanyasıyla ilişkili olduğunu ispat etmek için uğraşıyorlar. Ya onlar da ne yapsınlar bir anda, etrafta psikopat dolu, ellerinde silahlarla beraber gayet rahat bir şekilde dolaşabilecek, boş alan gördükleri zaman alıştırma yapabilecek ne kadar fazla insan öldürebildiklerini. Kolombin saldırısı bunların örneklerinden bir tanesiydi. Hatta görüntüleri de vardı o saldırıyı gerçekleştiren çocukların ellerinde silahlarla nasıl böyle hazırlık yaptıklarının vesaire. Evet, Michael Moore da son derece etkileyici bir film yapmıştı. Benim Cici Silahım diye. Yani FBI'da hangisini izlesin bunların? Bir yandan da Trump haklı. Ama o, musluğun başını keserseniz böyle silah, uluslararası ulusal top tüfek ajansının başını hafifçe kısarsanız, yavaş yavaş da olsa, bu gibi sorunlar çıkıyor mu çıkmıyor mu görebilme fırsatınız olabilir. Ama kısmazsanız devam ediyor işte bu şekilde de. Yani oradaki... ne kadar güçlü olabilir ki bir top tüfek orada, ajansı? Orada kimi... En güçlü. En güçlüsü en o. En güçlüsü o. Çünkü müthiş paralar, bütün şey politikacıların seçim kampanyalarını finanse ediyorlar. Sonradan da istedikleri kanunların çıkmasını sağlıyor. Çok mu önemli Amerikalıların hayatında bu kadar top tüfek? Öyle oldu. Amerikalılar erkek bir millet ve silahı severler. Anayasal özgürlük olarak şey yapıyorlar onu. İşte o ölen sayısı diyorsun. Yani bu kız çocuğunun verdiği gibi ölen sayısı zaten aklın hayalin alamayacağı bir durumda yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 2018'de ölenleri sayıyor filan. Ama böyle bir durum var. Büyük rezalet. Birkaç daha şey haberi verelim. Ama sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir kriz mi, onu da düşünmek lazım bu durum. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir şey mi bu aşırı silahlanma? Bir diğer taraftan diğer ülkelerdeki duruma baktığınız zaman bununla alakalı hiç işleri yok çok mu mesela? Çok büyük fark var ama. Yani kat be kat fazla Avrupa'dan filan, bütün hı-hı, diğer ülkelerden kat be kat yok, fazla. Yok, şundan bahsediyorum. Mantık olarak dünyanın en karlı işlerinden bir tanesi galiba silah ve silah tüccarlığı. Yani ne kadar diplomasinin üzerinde olduğunu da Almanya ile Türkiye'deki o sıcaklaşmaya başlayan ilişkiler üzerinden görebilirsiniz. Geçtiğimiz senenin o başında doğrudan Nazi ithamlarıyla beraber saldırılan Almanya'ya şimdi beraber tank yapma teklifinde bulunuluyor. Yani konu silah olduğu zaman, tank tüfek olduğu zaman bu tip diplomatik nezaketsizlikler de dahil olmak üzere hakarete varan ve büyük ithamlara varan hepsi göz ardı edilebiliyor galiba. İşin içinde para olduğu için, para silah, silah para. Evet, ama bir de tabii bir de yani bu şeyi akıl sağlığına falan bağlamak da çok tuhaf bir şey. Çünkü psikiyatrlar, psikiyatristler açıkça söylüyorlar ki asıl akıl problemleri olan, zihni problemleri olan, psikolojik ve psikiyatrik sorunları olanlar, en tehlikede olanlar onlar zaten aslında. Evet. Ama mesela bu çocuğun evine 4 yılda mı 6 yılda mı 38 defa gelinmiş. Hı. Polis evde şiddet kullanıyor. Duvarları ve her tarafı silah dolu. Ruhsatlı silahları almış ve öldüreceğim diyor zaten. Açıkça yazmış, defalarca yazmış. Ben bir okul katili olacağım diye. Yani bu olayı sadece bir mental hastalığa bağlamak ve aynı zamanda akıl sağlığıyla alakalı olarak muzdarip olan insanları da potansiyel bir şekilde zan altına almak manasına da geliyor. Sadece topu buraya atmak. Evet, Demokrasi Now'da zaten bu konular üzerinde gerçekten uzman olan, bu sefer hakiki bir uzman, psikiyatri profesörü ne konuşmuşlar. Zaten tamamen kaydırmaca diyor kendisi de. Yani akıl sağlığına yöneltmek bütün işi tamamen kaydırıp başka yere saptırmak anlamına gelir diye, çok ilginç. Demokrasi Now'da bir saatlik bir konuşma var. Onu da dinleyicilere tavsiye ederiz. Özellikle İngilizce bilenler için bulunmaz bir kaynak olduğunu da söyleyelim. Evet, böyle aşağı yukarı. Biz de buradan şimdi şeyi alalım ve gidelim. Bir de şeyi söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden araştırma önergesi var. Çocuk istismarı vakalarının son 10 yılda 7 kat arttığını Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu araştırma önergesi vermiş meclise. Yani inanılmaz bir şey. Son 10 yılda %700 artış ve 2017-18 yıllarında tecavüzcülerin tahminen %5'i ortaya çıkmış, %95'i gizli kalmış. Takip edelim mi? Araştırma önergesi kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Edilmeyecekse hangi gerekçeyle edilmeyecek? Böyle bence bir konunun araştırılmamasının gerekçesi ne olabilir? Meclis tarafından reddedilmesinin, çoğunluk tarafından reddedilmesinin sebebi ne olabilir? Evet, çok iyi. Takip edelim eğer cevap verilirse. Evet, çok iyi. Yani son derece önemli bir şey yani. 2016 çocuk istismarına yönelik rapora dayanan veriler, pedofili, ensest, çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları ve kurum içi cinsel istismar başlıkları var. Yani inanılmaz rakamlar var. İstanbul'da hastanede hamile çocukların polise bildirilmediği meselesi var. Yani şey demiş Tanrı Kulu'da, rıza ile ilişki ve evlilik ya da istismar olup olmadığına nasıl karar verileceği izaha muhtaçtır diyor. Çünkü hep öyle karar veriyorlar. Rızası vardı diyorlar. Yani 5 yaşındaki kızın nasıl rızası oluyor? Ya da o olan çocuğunun takdiri, indirimlerin önüne geçilmesi şarttır demiş. Biz de takip edelim. Özür dilerim. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Halkların Demokratik Partisi HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 21 Ekim 2016'da Demokratik Bölgeler Partisi'nin düzenlediği toplantıya katıldığı gerekçesiyle bir fezleke hazırlamış. Fezlekede Demirtaş'a Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kim ve düşmanını alenen tahrik etme, suçluyu ve suçu övme ya da suçu ve suçluyu övme ve terör örgütü propagandası yapma suçlamaları yöneltiliyormuş. Hazırlanan fezleke Demirtaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiş. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında 5 ayrı suçtan 16 yıla kadar hapis istemiyle ceza dava açılabilecekmiş. Haklarında dosyada bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını yolunu açan anayasa değişikliği de 20 Mayıs 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti. Hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şekilde desteklemişti, evet, bu desteklemişti. Şeyi. Yasama dokunulmazlıkları bu tarihten önceki suçlar için kaldırılmıştı. Yatsınlar. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın. Evet, Türkiye'deki son pek çok olayda davalar görüldü, görülmeye devam ediyor. Türkiye'deki yargının durumu üzerinde birazcık konuşalım. Yani Altan kardeşler ve Ilıcak dahil 6 kişiye verilen müebbet kararına dünyadan tepki yağdı. Türkiye'nin artık bir hukuk devleti olmadığına dair. Ayrıca da Selahattin Demirtaş'ın da çok etraflı 3 günlük bir savunmasına tanık olduk. Devam değil diyor. Celalettin Can 17 yıl yatmış birisi şimdi tekrar tutuklandı filan, ne olacak, davası görülecek vesaire. Evet, zaten tutuklulukların durumu başlı başına bir sorun. Yani Türkiye'de yargının tutukluluk kararlarını doğrudan cezalandırma, bir baskı aracı olarak kullandığı artık bütünüyle fahş olmuş ve yıllardır süren bir uygulama. Bu zaten başlı başına yargıyı sorumlu hale getiriyor. Yani şu anda tutuklu olarak hapishanelerde bulunan bazıları iddianameleri halen kendilerine bir buçuk yıldan beri ulaşmamış. Bir kısmının iddianamesi bir yıldan fazla bir zaman sonunda kendilerine verilmiş ve tutukluk hallerinin devamı için herhangi bir gerçek hukuki gerekçe olmadan tutukluklarının devam eden kişi sayısı inanılmaz derecede yüksek. Bir kere bu başlı başına yargıyı şaibeli kılıyor. Yargıyı iktidarın iki dudağı arasında karar veren, özellikle ceza yargısından bahsediyorum. Tabii bütün yargı sistemi bilemem ve orada başka sorunlar olabilir ama bu söylediğim tutukluklarla ilgili, dolayısıyla ceza yargısıyla ilgili iktidarın iki dudağın arasından çıkana bağlı davrandığını gösteriyor. Bunu zaten en iyi savunmasında, geçen haftaki savunmasında Selahattin Demirtaş ifade etti. Dedi ki hakimlere yönelik olarak, bugün Tayyip Erdoğan milletvekilleri tutuklu yargılanmamalıdır, halkın vekilleri, ulusun vekilleri tutuklu yargılanmamalıdır dese, sabah gece yarısı olsa koştura koştura gelir, tutuklukları kaldırırsınız dedi. Bu çok, bundan daha açık ifade edilemez. Deniz Yücel'in çok sevindik ve çok iyi oldu serbest bırakılmasının nasıl doğrudan siyasi iktidarın pazarlığıyla, bir başka ülkeyle yaptığı pazarlık sonucu olduğunu gördük. Yani bu kadar hızlı iddianame, bir yıldır hazırlanmayan iddianamenin birkaç saat içinde hazırlanıp daha Deniz Yücel mahkemeye çıkmasına vakit olmadan telefon görüşmesiyle mi yoksa Skype görüşmesi mi yoksa başka bir yolla mı bilmiyorum, ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı. Keşke adalet bu kadar hızlı işlese herkes için bu durumda. Orada bir de affedersin, bir araya gireyim, çok trajikomik bir durum da var. Sonradan hemen verdiği, Almanya'ya gider gitmez verdiği bir video demeç diyelim, Deniz Yücel'in açıkladığı şey var. Elimde şu kağıdı görüyor musunuz diyor, bana tutukluluğunun devamı, evet, kararnamesi geldi, evet, diyor. Ona rağmen çıkarıyorlar. Yani artık ne diyeceğini insanın, evet, bilemediği yani durum. Bu Deniz Yücel davası hakikaten Deniz Yücel'in serbest bırakılması, tutukluluğu da serbest bırakılması da bu Türkiye'deki siyasi iradeye bütünüyle bağımlı ceza yargısı olgusunu bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Yani bütün çıplaklığı gösteriyor. Serbest kalması da hakikaten bence hepimiz için olumlu sevdiğimiz bir olay. Aynı zamanda serbest kalırken de, ilginç bir gazetecilik örneği yaparak, serbest kalırken de bu ceza yargısının tutukluluklarla ilgili kararlarının nasıl doğrudan siyasi iradeye, ama bu kadar da belirgin yapılmaz. Hani hemen hemen bütün ülkelerde az veya çok siyasi iradenin yargıya etkisi olur. Savcılıklar zaten çoğunlukla, her yerde değil ama Türkiye'de olduğu gibi başka ülkelerde, Batı ülkelerinin bazılarında savcılıklar Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Dolayısıyla oradan bir müdahale imkanı vardır. İktidar, Adalet Bakanlığı, iktidar, Cumhurbaşkanlığı çeşitli yollarla mahkemeleri etkilemeye çalışabilir. Fakat bu kadar açık, bu kadar göz göre göre yapılması başka bir anlamı var gibi geliyor bana. Yani siyasi irade artık, ben sizi size bir yargı bağımsızlığı varmış gibi yapma ihtiyacı, gösterme ihtiyacında bile değilim. Ben istediğimi yaparım. İstediğimi bırakırım, istediğimi içeri tıkarım mesajını sanki vermek istiyor. Bu kadar belirgin bir pazarlık hakikaten çok şaşırtıcı. Yani bu gizli gizli yapılan şeylerdir bazı durumlarda. Hani filmlerde görürüz, şeyde, iki ülke arasında köprü üzerinde şey değişimi gibi, casus değişimi gibi gizli gizli yapılan şeylerdir. Bu kadar göz göre göre açık yapılmasının da hakikaten iktidarın bütünüyle bu alanı, kendi yetki alanı, yani yargıyı kendi yetki alanında olduğunu ilan etme iradesi olarak alabiliriz. Evet, Başbakan Binali Yıldırım'ın da bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı. Almanya vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in tahliyesinin ardında gizli pazarlık var eleştirisinde bulunanların PKK'lı olduğunu öne sürmüş. Ama yani burada tartıştığımız evet. Şey gizli bir şey değil. Aleni bir şekilde yapıldığına göre herhangi bir ithamda bulunabilecek bir durumda yok gibi duruyor. Valla artık PKK'lı olmak, FETÖ üyesi olmak, kokteyl terör üyesi olmak zaten Türkiye'de iktidara karşı çıkan, ters ses söyleyen bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının kaderi evet. Biliyorsunuz onların hepsi. Demirtaş'ın savunmasında da ifade ettiği bu zaten. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı bu nedenle. Demirtaş ne diyor savunmasında? Çok önemli Demirtaş'ın savunması. 3 gün süren duruşması sırasındaki savunması çok önemli. Çünkü teknik olarak çok güçlü. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili ilk yöntem, usul itirazı açılışında son derece güçlü hukuki dayanakları hatırlatan bir savunmaydı, girişti. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının hukuki olmadığını, siyasi iradenin kararı olduğunu söylüyor ve diyor ki haklı olarak ileriye doğru dokunulmazlıklar kaldırılsa anlayacağız ama geriye doğru kaldırılıyor. Bir, parlamentonun sorumluluğu devre dışı bırakılıyor ve sonuçta ne istedi Selahattin Demirtaş mahkemeden? Parlamentoya yollayın, onlar karar versin benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını dedi. Böyle paldır küldür dokunulmazlık kaldırılması olmaz dedi. Evet, ya da tahliyesini de istemedi. Ya da Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edin, bu dokunulmazlıkların kaldırılması kararı anayasa aykırı olduğunu belirtin dedi. Biliyorsunuz mahkemelerin bazı kanunların anayasaya aykırı olduğunu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkı var. Evet. Bu usul yönünden olan iddiaların savunmasının yanında, itirazlarının yanında Selahattin Demirtaş'ın işte biraz evvel bu pazarlıklarla ilgili söylediği son derece önemli bir şey. Şimdi Selahattin Demirtaş'a terör örgütü üyesi olmak, yani PKK örgütü üyesi olmak suçuyla esas olarak yargılanıyor. Ve kendisi 3 tane örnek verdi. Bu 3 örnekte de iktidar ve isim veriyor Tayyip Erdoğan başbakanken. Tayyip Erdoğan bir iki tanesinde başbakanken birinde cumhurbaşkanıyken. Tayyip Erdoğan PKK örgütünün kurucusu ve hapisteki onursal başkanı diyelim, fiilen başkanlık yapamadığına göre, Abdullah Öcalan'ı kullanarak Demirtaş'ın bulunduğu partinin aldığı siyasal kararların değişmesi çabasını gösteriyor. Yani iktidar o dönem BDP olan, 2010 referandumu sırasında BDP olan partinin referandumda boykot kararı almasını değiştirmek için Öcalan'dan bir not getirtiyor bakana. Şimdi ya bu bir tuzak, ya bu bir provokasyon, ya da asıl suçlu olan orada, yani Öcalan'dan not getirerek bir partinin yönetilmesini, siyasi partinin yönetilmesine aracılık etmeye çalışan kişi suçsa o suç işte. 2010 referandumunda bu Demirtaş'ın partisi buna bu talebe cevap vermiyor. Ayrıca da zaten Abdullah Öcalan'ın yolladığı not da referandumda evet oyu verin demek değil. Sadece bu referandum konusunu dikkatli incelediniz mi? Sordu. İkincisi 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Demirtaş'ın aday olmasını engellemek için gene Öcalan üzerinden Tayyip Erdoğan aracılığıyla veya talebiyle Öcalan üzerinden AKP'liler aracılığıyla Demirtaş'a baskı yapılıyor. Çözüm sürecine uygun değildir Demirtaş'ın adaylığının olması gibi bir saçma sapan argümanla geliniyor. Dolayısıyla gene PKK ile Akdeller, AKP'nin başkanı. Üçüncüsü, 2015 Haziran seçimleri öncesinde parti olarak değil, gene bağımsız aday olarak girmesi için aynı yöntemin kullanılmasına çalışılıyor. Şimdi burada ve üçünde de bu Öcalan üzerinden gelen, geldiği iddia edilen, Öcalan'ın da böyle bir şey yapmadığını bilmiyoruz ama Öcalan üzerinden geldiği iddia edilen telkinlerin tersi yönde yapıyorlar. Şimdi burada hakikaten suçlu kim? Evet. Ve bütün bu üç tane vakayı açıkça ortaya koymasına rağmen Selahattin Demirtaş hiç kimse de bir alınma, cevap verme, etrafa bakıp ıslık çalmak dışında başka hiçbir şey yok. Şey medyasında, AKP medyasında bu konuda hiçbir haber yok. Şeyde de yani diğer onun dışında kalan medyada da pek genişçe bir yer bulduğunu söylemek de mümkün değildi. Ayrıca da. Demirtaş'ın savunmasının doğrusu. Yani çok, çok son derece köklü veya kapsamlı bir savunma. Kendisi de zaten epey tecrübeli bir hukukçu genç yaşına rağmen. Ama hiç yani birkaç yerde az buçuk göründü. İnanılması güç bir durum var yani ortada. Evet, evet. Yani Kandil fotoğrafı bir suç örneği olarak veriliyor. Suç belgesi olarak veriliyormuş dosyada. Diyor ki Kandil fotoğrafını iktidar çözüm sürecinin gerçekten özür dilerim. Çözüm sürecinin gerçekten devam ettiğini ispatı için iktidar basına verdi diyor. Cezaevinde Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın Adalet Bakanlığı'nın izniyle ve denetimiyle Abdullah Öcalan'la İmralı cezaevinde yaptığı görüşmenin fotoğrafını cezaevi müdürü çekip hükümet koyuyor ve şimdi o suç unsuru olarak suç delilleri arasında bu hakikaten son derece pespaye, son derece ikiyüzlü ama biraz evvel dediğim şeye çok benziyor. Biz yaparız, hiç umurunda değiliz. Yargının usul yönünden ve içerik yönünden umurumuzda değil. Şu anda Demirtaş hapiste kalması siyaseten gerekiyorsa hapiste kalır. Şu anda reisin kini dinmediği için Altan kardeşler Nazlı Ilıcak hapiste kalacaksa hapiste kalır. İstediğimiz zaman istediğimizi çıkartırız. İstediğimizi içeri alırız. Celalettin Can tutuklanır. Celalettin Can'ın tutuklanmasının gerekçesi ne? Evet, onu, bilmiyorum. Onun da yani Aydın Engin dün yazmıştı Cumhuriyet'te. Yani bir sormuşlar, Cumhuriyet önündeki dayanışma mitingini sormuşlar Celalettin. Herhalde başka şeyler de sormuşlar. Ama nedir Celalettin Can'ın tutuklanmasının gerekçesi? Evet, 78. Peki bir de şeyden de bir saniye bahsetmek istiyorum ben. T24'te okudum, ilginç bir şey vardı. Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil'in Altan Kardeşler ve Ilıcak'a verilen cezaya karşı çıkması üzerine şeyin yazısı var. Nagihan Alçı'nın Habertürk yazarı. Ana akım muhalefetin kahir ekseriyeti, azici çoğunluğu Yılmaz Özdil çizgisini bile yetersiz bulan, başkaları için özgürlük talep ettiğinde Özdil gibi ulusalcı yazarlara kızan fanatik bir çizgide diyor. Yani resmen şey demişler, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil Halk Televizyonu'nda, Halk TV'de konuşurlarken bu kararı ve üç ismin içeride olmasına karşı çıkınca salondaki hava değişti diye yazmış. Onları izleyen kitle yanlış konuşuyorsunuz, yatsınlar yatsınlar diye bağırmış. Yani bayağı ilginç bir durum var ortada. Evet, yani bir yandan şeyi de hatırlatmak istiyorum ben. Yeşil Sol Parti yöneticileri Eylem Tunceli ve Naci Sönmez'in de aralarında bulunduğu, aynı zamanda evet, insanlar da tutuklandı. Onur Hamzoğlu da aynı şekilde tutuklandı. Bu insanlar... Naci ile serbest bırakıldı. Serbest bırakıldı mı? Hmm. Ben tutuklandı, evet, diye bir yerde okumuştum. Serbest bırakıldıysa iyi. Evet, onlar serbest bırakıldı ama diğerleri tutuklandı. Onur Hamzoğlu tutuklandı. Evet, Hamzaoğlu tutuklandı. Celalettin Can'la beraber PKK Öcalan'ın talebiyle PKK'nın ilk barış grubu içinde 99'da gelip sonra tutuklanan yurttaş tutuklandı. Yani inanılmaz sayıda insan tutuklanıyor şu anda. HDP örgütünden 3000'den fazla yöneticinin tutuklu olduğunu biliyoruz. Ezilenlerin Sosyalist Parti Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi de aynı şekilde tutuklananlar arasındaydı. Evet. Birçok parti yöneticisi tutuklandı son dalgada. Onur Hamzaoğlu'nun tutuklandığı dalgada. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin de yöneticisi tutuklandı diye biliyorum. Düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Serbest bırakılmışlar. Onların da şeyleri var, detayları var. Birçok internet sitesinde de. Tunceli Sönmez Bekir. Yani şu anda inanılmaz bir baskı, yani şu inanılmaz baskıyla artık inanılmaz tabirin de bir anlamı kaldı. Evet. Boşuna kullanıyoruz inanılmazı. İnanılır gibi işte zaten bu. İnanmamız gereken somut durum bu. İktidar yargıyı istediği alanda, ceza yargısını istediği alanda susturma, bastırma ve sindirme aracı olarak kullanıyor. 16 bin yargıda 16 bin hakim ve savcı var. 15 Temmuz darbesi sonrasında göreve alınan, göreve getirilen hakim ve savcı sayısı ne kadar? 16 binin yarısı. Bu hakim ve savcıların çoğu avukatlık mesleğinden, 5 yıllık avukatlık mesleğinden gelip iktidar seçip ideolojik olarak uygunluğuna kanaat getirerek aldığı kişiler olduğuna dair çok yaygın bir şüphe var. Evet, yani hakikaten çok ciddi bir yargı sorunu var ve inanın ki bu yargı sorunu devam ettiği sürece yani Türkiye'nin adalet açısından güvenilirliğinin, adalet güvencesinin ortadan kalkmadığı bir ülke konumunda ne uluslararası alanda bir prestij olabilir, ne uluslararası alanda güvenilirliği olabilir. Bunun bedeli çok ağır olacak. Evet, yani şu anda çok ağır. İçeride tutulan, haksız yere içeriden tutulan kişiler açısından zaten çok ağır olan bir bedel. Ama bu toplumsal olarak bunun bedeli de çok ağır. Evet, yani Orhan Pamuk da Nobel ödüllü yazar. Yani biz cezaları acımasız, yani Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıca verilen cezaları acımasız, haksız ve adaletsiz buluyorum dedi. Bizi birbirimize bağlayacak şey hapishane korkusu ve hiç bitmeyen tehditler değil, barış ve düşünce özgürlüğüdür. Kıyma ve haksızlığa uğrayan kamuoyunun 40 yıldır severek tartışarak okuduğu bu değerli yazarlar değildir yalnızca diyor. Yani bu ölçüsüz kararlarla zedelenen ve tükenen toplumdaki adalet ve güven düşüncesi, demokrasi ve kanun nizam ile yönetildiğimiz inancıdır da. Bu temel duyguları kaybetmek bir milletin geleceğini zedeler demiş, senin de biraz önce söylediğin gibi. Cezalandırma ve hapse tıkma siyasetinden hükümet vazgeçmelidir. Bu kararın yeniden ele alınması lazımdır diye tepki göstermişti. Evet. Evet, yani düşündüklerinin hepsini özetlemiş Orhan Pamuk sonuçta. Yani toplum olarak çok ağır bir bedel ödeyeceğiz. Bu aynı zamanda bir mutlakiyet rejimi göstergesidir. Yani yargının bu şekilde siyasi iktidara ve hatta bir kişinin iradesine tabi olması mutlakiyet rejimi. Ama bu mutlakiyet rejimi eski mutlakiyet rejimleri gibi değildir. Yani eski mutlakiyet rejimi, mutlaki monarşi dediğimiz eski monarşide gelenekler, kurallar, yargının göreli bağımsızlığı, dokunulmazlıklarla örtülü bir feodal yapı vardı. Feodal yapıdan kalan dokunulmazlıklar, korporasyonlar vardır. Burada modern dünyanın getirdiği bütün bu kurumların ortadan kalkması, ki bence önemlidir modern demokrasi açısından, ama şu anda bütün bu kurumlar da olmadığı için şu anda mutlaki rejim karşısında bütün vatandaşlar çırılçıplak ve korunmasızdırlar. Ve çok daha tehlikelidir. Totalitarizmin zaten 20. yüzyılda bu kadar güçlü yıkım yapabilmesi bazı toplumlarda tam da modernliğin içinden gelen bir hareket olduğu için ve o modernliğin yarattığı bireyselleşmenin korumasız insan yaratmasının bir sonucudur. Şöyle bitirelim isterseniz. Lütfen. Aslında bu rejim güçlü iktidar, güçlü devlet ve güçlü toplum üçlüsünü dile getirerek kendisini meşhur kılıyor. Ama tam tersini yapıyor. Yani şu anda devlet tamamen güçsüz olduğu için adalet çökmüş durumdadır. Devlet tamamen güçsüz olduğu için muktedir, bütün alanları kendi gücüyle doldurabiliyor. Toplum tamamen güçsüz olduğu için muktedir, bütün alanlarda kendi hükmünü sürdürebiliyor. Yani güçlü muktedir, güçsüz devlet ve güçsüz toplum manzarası var Türkiye'nin karşısında. Biz şu anda sadece bir güçlünün gücünün olduğu ve onun karşısında ne devletin güçlü olduğu, kurumlar itibariyle Anayasa Mahkemesi'nin bile, bakın devletin güçsüzlüğünün en somut örneği Anayasa Mahkemesi'nin kararının siyasi irade tarafından tanınmaması ve uygulatılmamasıdır. Evet. Toplumun bütünüyle güçsüz olduğu, toplumun bütün özel kurumlarının, toplumun bütün kendi örgütlenme yapılarının devlete bağlanmak veya güçlüye bağlanmak istendiği, son odalarla ilgili, tabip odasıyla ilgili, mimar mühendislik odalarıyla ilgili, barolarla ilgili yapılmak istenenler bunun son aşaması. Sendikalar zaten bu hale döndürüldü. Üniversiteler bu hale döndürüldü. Üniversiteler tamamen güçlüye bağımlı kurumlar haline getirildi atılacak rektörler aracılığıyla. Basın tamamen güçlüye, büyük ölçüde izleyici çoğunluğuyla tamamen güçlüye bağlı. Hep aynı güçlüye bağlı organlar haline getirildi. Ve toplum hakikaten son derece güçsüz kılındı. Devlet son derece güçsüz kılındı. Sadece bir kişi, bir yer, bir mevki güçlü. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz tabii çok. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, ikinci programımızı yapıyoruz bu şeyler üzerine. Blockchain, Bitcoin temel konuları konuşmuştuk. Şimdi ikinci programı aynı konuda yapacağız. Ama siz takdim eder misiniz konuğumuzu tekrar? Tabii, dijital para üstüne iki programlık bir seri. Geçen hafta başladık. Konuğumuz Cemil Türün. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk. Hoş geldin Cemil. Hoş geldiniz. Türkiye'de dijital para ve Bitcoin üzerine birkaç uzmandan birisi kendisi. Pek çok makalesi var. Twitter sayfasından paylaştım Açık Bilinç etiketiyle. Bulunabilir. Geçen hafta dijital parayı mümkün kılan temel meselelerden söz etmeye ve nasıl oldu da böyle 10 sene önce ortada olmayan bir şey müthiş değer kazanarak var oldu sorusuna cevap vermeye çalışmıştık. Bu hafta biraz daha uygulamaya yönelik sorulara da eğilelim istiyoruz. Yani dijital para gerçekten devrimci niteliği olan ve belki kapitalizmin yapısını bile değiştirebilecek bir araç mıdır? Bir geleceği var mıdır? Nereye doğru gidiyor? Bazı insanlar bir tür balon olduğunu ve bir süre sonra ortadan yok olacağını düşünüyorlar. Kimileri ise dünyayı değiştireceği kanaatinde. Türkiye'de de bir varyasyonu ortaya çıkmış vaziyette. Bütün bunlardan konuşalım diye düşündük. Nereden başlamak uygun olur Cemil? Geçen hafta konuştuğumuz bu dijital altın, Bitcoin'in altına benzerliğinde bırakmıştık. Onun değerinin nereden kaynaklandığı üzerine azıcık konuşmuştuk. Bu çok hızlıca tekrar geçeyim üstünden. Aynı altında olduğu gibi sınırlı miktarda üretiliyor olması, her sene bilirsiniz altın sınırlı sayıda ancak eklenir. Burada da algoritmaya bağlı olarak, bir matematiksel algoritmaya bağlı olarak Bitcoin sınırlı sayıda üretilebiliyor ve bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada esas değerin kaynağı olan şey bu algoritma. Onun dışında gerçekten taşa toprağa bağlı veya fiziki herhangi bir nesneye bağlı hiçbir şey yok arkasında. Tamamen insanların inancıyla ayakta duran bir para, bir dijital değer. Ama para derken şunu da ekleyeyim. Paranın tariflerinden bir tanesi değer taşımasıyken diğeri de gündelik alışverişte kullanılmasıdır. Çok önemli bir fonksiyondur paranın. Bitcoin'de gündelik alışverişlerimizde bakkalda yani süpermarkette kullanılma özelliğinin daha olmadığını da söylememiz lazım. Henüz orada değil Bitcoin. Peki hangi alanlarda kullanılabiliyor? Belki böyle soralım. Evet. Yani ben bazı yerlerde mesela Bitcoin kabul ediyoruz diyorlar filan, evet, gibi tabelalar görüyorum. İki kişi birbirine para yollamak istiyorsa ya da bir ticari işlemde bulunmak istiyorsa bu da mümkün. Evet. Daha çok yatırım aracı. Zaman... Evet, bakkalda geçmiyor. Şimdi bakkalda neden geçmiyor? Birkaç sebebi var bunun. Tabii en temel sebebi bunun oynaklığı. Yani bir yatırım aracı olarak görülüyor Bitcoin ve bu kadar günde aşağı yukarı oynayan bir yatırım aracının bakkalda gelip alışverişte kullanılması o işletmenin pek kabul edemeyeceği bir şey. Çünkü aldığının değerini o anda fix etmek istiyor ve bunu tekrardan Türk lirasına çevirmek istiyor veya dolara çevirmek istiyor vesaire. Dolayısıyla pratik bazı gerekçelerle bugün bunlar sokakta henüz geçmiyor. İkincisi teknik sebeplerden. O da bu 10 dakikada bir hani üretiliyor demiştik ya Bitcoin'ler. Bu her 10 dakikada bir bu kayıtlar yenileniyor demek. Eğer ben alışverişte saniyeler içerisinde cevap alamazsam, mesela kredi kartında olduğu gibi, kredi kartımızı POS makinesinden geçirdiğimizde hemen 1-2 saniyede cevap geliyor bankadan. Burada ise bir saatte bile gelebilmesi zor görünüyor şu anda. Yani 10 dakika teorik bir limit. Hani 10 dakikada cevap gelse bile kimse beklemez bunu bunun karşısında. Dolayısıyla bir takım pratik gerekçeler teknikten kaynaklanan bunun sokakta geçmesini engelliyor. Bitcoin dolayısıyla sadece yatırım aracı olma fonksiyonunu şu anda taşıyor. Bir de Güven'in dediği gibi A'dan B'ye para transfer, yani bir ülkeden başka bir ülkedeki birine doları transfer edecekmiş gibi Bitcoin'leri transfer edebiliyorum. Yani 80 milyon dolar değerinde bir parayı saniyeler içerisinde bir kıtadan ötekine gönderebiliyorsunuz. Çünkü e-mail gibi gönderiyorsunuz bunu. Yani o demin anlattığımız, daha doğrusu daha önce anlattığımız, daha önceki seride anlattığımız bu büyük uzun sayının bir e-maille postalanması gibi bir işlem. Bir Bitcoin bir sayıdan oluşuyor. Uzunca bir sayı dizisinden. Onu ben Ömer abiye e-maille yollayabilirim. Peki bunun bu arada şeyi sorayım hemen. Hack edilmesi imkanı nedir? Yani e-mail gibi gönderiliyorsa, evet, bu çeşit bir sisteme hackerlar tarafından müdahale edilebilir. Benim elimdeki yani benim bilgisayarımda kayıtlı olan bir Bitcoin'in çalınması mümkün. Bunu iyice korumak gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir takım yöntemleri var. Fakat hack edilmesi zor olan şu. Bu Bitcoin kayıtlarının tutulduğu ve bu on binlerce makinede de tekrar tekrar kaydı tutulan sistem ya Bitcoin. blockchain deniliyor bu sistemin altyapısına da. Bunların hacklenmesi çok zor. Yani bir parayı daha önceden size ben 10 bitcoin yollamışım işte bir ay önce. Bunu ben yolladığımın kaydı orada ya, şimdi bunu değiştirip tekrardan 10 bitcoin'i cana bir daha yollamam. Bunu imkansız kılmışlar. Tabii cüzdanınız online olursa sitenin bir şekilde hacklenmesiyle beraber böyle bir sorun çıkabilir. Ama cold wallet denilen sistemle beraber yani bir USB stick de saklayabilirsiniz aynı zamanda. Aynen. O USB stick'i de boynunuza takıp dolaşabilirsiniz. Cüzdan şeklinde göğüslerinizin arasına koyabilirsiniz. Ya da bir exchange'ler var. İşte Can'ın söylediği gibi yani bunların değiş tokuşunu yaptığımız online siteler var. Bu online siteler de benim şifrelerimi tutabiliyor. Şimdi benim şifrelerimi online site tutarsa o siteye bir hack saldırısı olduğunda paralarımız gidiyor. Evet. Ama biz eğer kendi şifremizi kendi cebimizde tutarsak o zaman onlara bir şey olmuyor. Yani ben kaybetmediğim müddetçe cebimde durmaya da ya da kasaya koyuyorum print out alıp. Kasada duruyor bitcoinlerim farz-ı mahal. Yani ben öyle bir şey yapmadım da yapanlardan söylüyorum. Bir soru sormak istiyorum. Geçmişte bunlarla alakalı çeşitli skandallarda yaşandı diye biliyorum. MT Gox muydu? Büyük Mt. bir şirket. Hacklenmesinin ardından epey bir para gitmişti. Yakın zamanda Kore'de ya da Japonya'da bir sistemi yine aynı şekilde. Hacklenmeler oluyor böyle. Bu Mt. Gox özellikle bir meseleydi. Bu iş 2013'te oldu. $1,000'lardaydı o zaman fiyat Bitcoin'de. Bir anda 35-40 dolara düştü bu olay duyulunca. Çünkü hatırlamıyorum tamam 300-400 milyon dolarlık Bitcoin çalındı. Evet. Gerçi o da içeriden yapıldı diye bir düşünce var. Fakat şu andaki yapılan hırsızlıklar yani bu tür olaylar fiyatı çok etkilemeyecek durumda. Etkilemeyecek durumda ama şöyle bir durum da söz konusu. Yani bu tip haberlerle beraber en son bu geçtiğimiz sene galiba İngiltere başta olmak üzere dünyanın etrafını saran bir virüs vardı. Windows bilgisayarlara musallat olan bir virüs vardı. Bilgisayarınızda bir şekilde kilit konuluyordu ve bu kilidin açılması karşılığında Bitcoin isteniyordu. Çok bu doğru. Gibi haberlerle beraber Bitcoin'i insanlar artık kriminalize, hack edilebilir bir nitelikteki para birimi ya da bir illegal takas aracı olarak düşünmeye onu da düşündüler Can. Çok doğru ama aynı şekilde hani PR'ın negatifi yoktur diye bir şey vardır ya. Evet. Aynı şekilde reklamın iyisi kötüsü yoktur lafı gibi. Tam böyle hani bu madalyonun öteki tarafı bu şekilde de çok insan Bitcoin'le tanıştı. Haber oldu. Yani Türkiye'de de kurumlar yani şimdi ismini saymayalım buradan bir sürü kuruma böyle virüs bulaştı ve açmak için Bitcoin'e ihtiyacı doğdu. Bunlar bizi arayıp sordular ya bu Bitcoin'den nedir hocam nereden alacağız filan diye. Soran kurumları söylesem mahvoluruz yani burada. Ama gerçek büyük hırsızlık görülmüyor. Mesela geçtiğimiz aylar içerisinde özellikle o büyük artıştan sonra özellikle Wall Street'in önde gelen şirketleri Bitcoin'e yatırım yapma kararı almışlardı. Ardından düşüşten sonra bu son yaşanan düşüşlerden sonra Bitcoin'den vazgeçiyormuş gibi görünseler de kripto para birimlerinin aslında gelecek olduğunu söyleyen gene büyük kuruluşlar ya, var. Goldman Sachs gibi şimdi mesela. Bu, evet bunların hani imamın dediğini yaptığını yapma dediğini yap diye bir laf vardır. Bunlarda da şimdi bu insanlar ne derlerse boş verin bakın kendileri ne yapıyor işte. Bunların kendileri bu işe yatırım yapıyorlar. Bu bankerlerin yakalanıyor bu işte zaten. Hani çünkü bu cemaat biliyorsunuz küçük bir cemaat. Hemen birinden çıkıyor. Yani şu filanca bankanın 12 bin bitcoin'i var işte bu adam konuşuyor ama. Ya daha dün aldılar filan diye haberleri dökülüyor rezil oluyorlar. Hani onlar çıkıp da ya bunun geleceği yoktur diyen adamın arkadan o paralara yatırım yaptığı çıkıyor filan. Yani bunlar da görüldü. O yüzden çok ikna olmuyoruz böyle. Evet. Ben bu şeyleri. Arada da daha önce de mikrofona çıkmadan konuştuğumuz çok önemli bulduğumuz bir şeyi de soralım. Zaman zaman geçiyor ama bu özellikle dijital şeyde madencilik adı da çok uygun aslında. Yani bütün doğayı, dünyayı bir kaynak olarak, sonsuz bir kaynak olarak gören bir anlayışın da ipuçları var. Yani sonuna kadar sınırlı hatta tamamen limitli olan bir dünyayı zaten limitsiz bir şekilde tüketme eğilimi var sistemde. Şimdi bu Bitcoin meselesinde de doğrudan bu madencilik yaparak Muazzam sayıda, işte geçen hafta da birazcık konuşuldu, söyledin sen Cemil, yani büyük miktarda elektrik harcanarak evet. yapılan bir madencilik denen faaliyet var. Bunun karbon ayak izinin de muazzam boyutlara ulaştığına dair evet. çok büyük bir oldu. Şey var. Şimdi bazı ülkelerin tüm enerji giderinin üzerinde, bu Bitcoin'i oluşturan bilgisayarlar topluluğu vardı ya, hep anlatıyoruz bunu. Evet. Bu topluluğun tamamının elinde bulundurduğu bilgisayar gücü bir kere çok yüksek. Yani bilgisayar kapasitesi, yani hesaplama kapasitesi. Google en büyüktü eskiden. En büyük bilgisayar Google'dı dünyadaki bir bütünlük olarak. Bu onun 100 katı olmuş şu anda. Yani Bitcoin Google'dan. Madenciliği yapan bilgisayarların tümden hepsinin toplam gücü Google bilgisayarının 100 katına çıkmış. Ve tabii enerji, harcadıkları elektriği artık haddi hesabı yok. Ve bu harcanan elektrik artık nereye kadar gidecek? O hep soru işareti. Yani bu Satoshi bir numaralı gezegen düşmanı olabilir. Şimdi orada ilginç, bunu daha önce de söyledin Ömer abi, ama şimdi bu Satoshi garibanı, öyle diyeyim. Satoshi garibanı bu işleri ilk yazdığı zaman, bu makaleyi. Bunlar bir kuruş bile etmiyor. Senelerdir uğraşıyorlardı. Yani evet. dijital para yeni bir konu değil. 80'lerden itibaren çok denemesi oldu bu işin. İlk defa bu Satoshi tutturdu bu işi. Evet. Ondan önce bir cent bile etmiyordu. Yapılan ne kadar dijital para denemesi varsa. O yüzden bunlar bu işin bu hale büyüyeceğini hayal etmemişlerdir bence. Ama Satoshi şans eseri, enerjiden anlayan biri olsaydı ve deseydi ki tüketilme karşılığında Bitcoin kazanmayacaksınız, enerji toplama karşılığında Bitcoin vereceğiz deseydi ve güneş kolektörleri yahut ne bileyim rüzgar kolektörlerine işi bağlamış olsaydı, düşünün şimdi her tarafta güneş kolektörü olurdu. İşte bu da tabii bambaşka bir paradigmaya götürüyor bizi. Çok konuştum ama yani bir soru da bu, yani dünyanın dünyaya bakışın sonsuz bir kaynak olarak, maddi meta olarak görülmesi. Bütün yani nehirlerin, suların, ormanların, toprakların, madenlerin filan görülmesinden kaynaklanan bir anlayış evet. olabilir diye spekülasyon yapıyorum burada, ama yani Satoshi ya da kimlerse bu Bitcoin'i, bu şeyi kuranlar, blockchain'i, böyle düşünme alışkanlıkları yok. Yani seçici görme özelliği diyor buna George Monbiot mesela. Bazı şeyleri göremiyorsunuz dünyayı yok edebileceğini hızlı bir şekilde. Onun için de böyle bir madenciliğe gidebiliyorsunuz. Şu anda onu algılamışlardır. Yani evet. oradaki o topluluğun içinde bunun bilinci artık oluşmuştur. Oluştu diyelim, hatta biliyoruz oluştuğunu. O yüzden güneş gibi kaynakların toplanmasını teşvike yönelen bazı currency'ler, bazı alt paralar da oluşturuldu. Güneş enerjisi yani topladığınız güneş enerjisi kadar size Bitcoin gibi, ama adı o olmayan başka Sun Coin falan gibi şeyler kazandırıyor. Evet. Şimdi bunlar tabii esasında çok enteresan. Çünkü hakikaten dağıtık olarak toplanıyor güneş. Yani güneş enerjisini toplamanız için her çatıya koyabilirsiniz. Ama iş modeli yok. Yani ben bunu çatıma koyacağım da niye koyayım? Diyeceğim ki ben bunu ne kazanacağım? Kendimi hadi elektrik elde ettim. Satamıyorum ki dışarıya. Ya satabilecek miyim? Bu durumu işte karşılığını verebilmek için bu tür kripto paralardan bazı fikirler var. Bu tür şirketler kuruldu, bu tür yapılar oluşturuldu. Bunlar da sizin dediğiniz o, yani dünyanın kaynaklarını sonsuz tüketme tehdidini algılayanlar tarafından evet. masaya getirildi. Günç. Bir sorum daha var benim, vaktimize sonuna kadar. Kimi fütüristler ve aynı zamanda bazı ütopistler, ki ikisi bir araya geldiği zaman daha güzel oluyor, ya da bu blockchain'den anlayan insanların bazıları. Bir devrimci bir buluş olduğundan bahsediyorlar aynı zamanda blockchain'in ve farklı sektörlerde sadece para birimi ya da böyle iletim aracı, sadece para iletim aracından farklı bir alanda da alanlarda da kullanabileceğinden bahsediliyor ve bunun da gidişatı değiştirebilecek bir oyun değiştiricisi olarak da nitelendiren makalleri yazıyorlar. Doğru. Birbirleriyle paylaşıyorlar. Hangi alanlarda ne gibi değişiklikler olabilir bu teknoloji sayesinde? Şimdi bir kere bu üçüncü kayıt hani meselesi vardı. Bir üçüncü kayıt oluşturuluyor ve bu ikimizin dışında oluşturuluyor. Bir kere bu güven meselesi, güven bizim Güven Hoca değil de hattın ucundaki, buradaki güven meselesine dayanıyor. Şimdi ikimizin arasında güven oluşturulması gereken her işlemde, ki bu uluslararası ticarette çok gerekli olan bir şey. Bir yerden bir yere mal gittiğinde, ülkeler arasında transferi olduğunda, ha babam, tanımadığınız insanlar üzerinden geçen bir işlemden bahsediyorsunuz. Bunların hepsinde kayıt tutulması lazım ve bu kayıtlara nasıl güveneceğiz meselesi var. Burada işte Bitcoin altyapısı, blockchain bu güven meselesinde çok güzel bir cevap getiriyor ortaya. Hepimiz tarafından kontrol edilen bir cemiyete ait, bir topluluğa ait. Kocaman, bankalar ya da kurumlar değil. Kurumlar değil, banka değil, merkezi değil en önemlisi. Yani merkezi olmamasını özellikle vurguluyorum. Hani Adem'in merkezi, sen çok seversin bu lafı. Evet. Ömer abi. Burada da decentralize İngilizcesi. Adem'in merkezi bir yapı var bu makinalarda. Dolayısıyla parada da tabii çok önemli bir şey getiriyor bu. Bugün dünyada bütün paralar merkez tarafından üretiliyor. Bir merkez bankası ve ona bağlı bankalar sistemi tarafından üretiliyor. Tek istisnası var bunun. Daha doğrusu iki istisnası var. Bitcoin bir tanesi. Diğeri de bizim Türkiye'deki vadeli çekler. Çok ilginç bir şekilde Türk milleti kafasına göre para, yani kredi, yani para yaratabiliyor vadeli çek üstünden ve bunu da kimseye, Merkez Bankası'na veya bankalara sormadan yapıyor. Ve bunun büyük bir boyutta yapıyor. Yani geçen sene bu milyar dolara yakın oluşmuş Türkiye'de. Türk ekonomisinin belki yarısı bu. Dolayısıyla biz burada şunu görüyoruz. Bu blockchain'de aynı bunun gibi merkezi olmayan şekilde paranın ve kredinin oluşturulabileceği bir sistem görüyoruz. İlk defa, bu dünya tarihinde ilk defa görülen bir şey. Tabii vadeli çeki saymazsak, çünkü 40 yıldır var vadeli çekler. Ama bunun teknolojik altyapısı olduğu için iş enteresanlaşıyor. Burada bankaların gerçekten büyük tehditle karşı karşıya olduğunu söylemek zorundayım. Yani aynı e-mail vardı. Hani ilk e-posta çıktığında postaneler nasıl anlamsızlaştı. Yani ben Ömer abiye e-mail yolluyorum, postaneden zarf yollamıyorum artık. Ne oldu bu durumda? Postane devre dışı kaldı. Şimdi de bankalar aynı postane gibi devre dışı kalmak tehdidiyle karşı karşıya. Yani bu bankaların çok devre dışı kalmasıyla beraber birçok fosil yakıt üreticisinin de aynı zamanda fonlarından mahrum kalabileceği ve daha farklı alanlara yani çıkabileceğini gösteriyor. Düşünsenize orduları falan bugün neyle finanse ediyorsunuz? O bastığınız dolarlarla. Ya da büyük mega projeleri. Büyük mega projeleri. Bizim istemediğimiz, yani halk olarak, dünya vatandaşları olarak istemediğimiz bir sürü proje var. Sen merkezde parayı basıp onları finanse ediyor onlar, değil mi? Biz evet, bir müdahale edemiyoruz şu anda. Ama burada konuştuğumuz yeni teknolojik paradigma eğer hakim olursa, artık kendi paramızı kendimiz basabiliyor olacağız. En azından teorik olarak bunu şu an konuşabilir hale geldik ilk defa. Tabii bu pratikte nasıl olacak? O zaman ben de burada bir ekleme yapabilir miyim? Buradan biraz daha devam edelim. Bitcoin ilk ortaya çıktığı zaman yani işte böyle küçük sayıda programcıların aralarında yazıştığı bir listeye bir mesaj gönderiyor bu Nakamoto isimli kişi 2008 senesinin Ekim'inde. Ben böyle bir sistem kurdum, şuradan da indirebilirsiniz diye. Kendisine de bitcoin.org diye bir isim almış, oraya onları koymuş. Ama bunu yaptığı zaman yani bir yandan bilgisayar bilimi itibariyle bence çok dahiyane bir sistem kurmuş ve ufak tefek rötuşlar dışında halen ayakta ve sürüyor. Öte yandan bütün konsekanslarını, bütün sonuçlarını düşünmemiş olabilir. Yani bu enerji konusunda Cemil, senin de dediğin gibi mesela şimdi o zamana geri dönmesi mümkün olsa belki güneş enerjisi üstüne bir şeyler, bir takım koşullar ekleyebilirdi. Benim anladığım biraz özgür yazılım hareketiyle de bağlantılı ya da akrabalık teşkil edecek şekilde burada kapitalist sistemin dışında komüniteye, cemiyete, insanların kendi başlarına yaptıkları şeylere bağımlı başka bir sistem yaratma çabası vardı. O zamanki Bitcoin'in bize vaat ettikleriyle şimdi durduğu yer arasında bir karşılaştırma yapsak, fakat ne görüyoruz? Yani burada da bir iki eleştirel bir şey belki söylenebilir. Bitcoin normal paranın yerine geçemedi, geçmesi de zor gibi gözüküyor. Çünkü bakkalda alışveriş etmek için bir takım zaman meselelerini çözmek lazım. Nasıl çözülebilir ben bilmiyorum. Onun yerine, yani bakkalda kullanılan paranın yerine geçmek yerine işte spekülatif bir yatırım aracı haline geldi. Öyle olduğu zaman da başka büyük şirketlerin ağzının suyunu akıtıyor. Ben mesela dün bir kapsamlı bir araştırmaya bakıyordum. Cambridge Üniversitesi'nde yapılmış global kripto paralar üstüne bir çalışma. Sonra fark ettim ki sponsoru Visa. Visa şirketi. Dolayısıyla bu Bitcoin'in herhalde büyük şirketler tarafından bir şekilde yenilip yutulması ve kendi işlerine yarayan bir araca dönüştürülmesi. Bu anlamda kapitalizme karşı çıkan değil, kapitalizmi daha da derinleştiren bir araç haline gelmesi de mümkün gözüküyor. Bunlar da tabii ki Satoshi'nin suçu değil ya da bu komünitenin suçu değil. Böyle şeyleri öngörememiş de olabilirler. Senin değerlendirmen nedir? Bugün baktığın zaman Bitcoin'in durduğu yer ve gelecekte işte 10 sene sonra, 100 sene sonra nerede, neleri nasıl değiştirmiş olacağını düşünürsün? İyi bir özet yaptın arada Güven, sağ ol. Şimdi bir kere Bitcoin makalesiyle başlayan bir açılım oldu. Bugün Visa, Mastercard gibi şeyler, yapılar onu ele geçirmeye veya onun sponsoru olmaya çalışsalar da orada artık geri dönülmez bir yere gelinmiş durumda. Yani bir çeşit Pandora'nın hani kutusu açılmış veya cin şişeden çıkmış durumda. Bunu ele geçirseler bile ya Bitcoin patlasa bile, çatlasa patlasa bile orada o bilgi duruyor artık. Onu herkes söylüyor. Yani benim lafım değil. Bu topluluğun ben bir çeşit sözcüsü olarak bunu söylüyorum şu anda. Orada okuduklarımdan söylüyorum. Artık herkes diyor ki biz gördük ki gerçekten güçlü bir şey ortaya çıkarabiliyormuşuz bu algoritmalarla. Kendi bilgisayarlarımızın gücüyle, kendi aklımızla alternatif sistemler yaratabildiğimizi gördük. Bundan sonra o bozulursa yeni Bitcoin'ler yaparız diyorlar. Mesela bunu önce bir koyalım, yani ortada bir dursun. İkincisi, dediğin gibi bunun gündelik hayatta bakkalda geçmesi imkansız veya çok zor da olsa yeni yapılan bazı çalışmalarla geçebilecek formları ortaya çıkartılabilir. Bunu da bekleyebilirsiniz. Bizim ülkemizde de olabilir, yani bu başka yerde de olabilir ama herhangi bir yerde ortaya çıktığında hemen yayılacaktır. Dolayısıyla gelecek açısından benim görüşüm pozitif. Yani bunun çok kolay absorbe edilip yok edilebilir bir bilgi olmadığı artık. Yani en azından şahsi fikrim söyleyeyim bu şekilde olduğunu Ömer abi. Güven. Evet, ilginç. Peki o zaman bir de şunu sorayım. Yani ben de aslında dijital paranın bir noktada fiziksel parayı tamamen, fiziksel paranın tamamıyla yerine alacağını düşünüyorum. Başka türlü olması düşünülemez. Yani bugün nasıl altından, gümüşten yapılmış sikkeler artık para olarak kullanılmıyorsa, yarın da kağıttan yapılmış paraları kullanmıyor olacağız. Yarın dediğim, biz görürüz görmeyiz bilmiyorum ama işte nispeten yakın bir gelecekten bahsediyorum. Bitcoin'in fakat o zamana gelene kadar ki geçireceği maceralarda kendisini acaba neler bekliyor? Bitcoin'in diğer varyasyonlarını neler bekliyor? Finans sektöründen birisi mesela Bitcoin gelecekte 300 ila 400 bin dolar seviyesine kadar yükselecek diye yazmış dün okuduğum bir makalede. Ama bir başka makalede de İngiltere'deki Finansal Hizmetler Dairesi'nin genel müdürü bütün paranızı kaybetmeye hazır olun, Bitcoin'in değeri sıfıra düşebilir diye yazmış. Şimdi hiçbir para için bu kadar büyük oynamalar söz konusu değil. 300-400 bin dolara çıkmakla sıfıra inmek arasında. Bu çalkantıları atlatabilecek mi sence Bitcoin? Bir de Türkiye'de de bir Bitcoin'in benzeri bir yerli ve milli dijital para ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Adı ne? Kayme mi? Kayme bizimki. Yok, o Turcoin diye bir şey var galiba. Bir Akçe diye var. Birkaç tane şey var duydum. Ya da birkaç tane. Ben evet. Turcoin diye bir şey gördüm. Hatta şey de, diye de düşündüm. Yani Türk Tabipler Birliği'nden, Türkiye Barolar Birliği'nin filan isminden Türk ismini kaldırtıyor. Hı-hı. Cumhurbaşkanı kafası kızdığı zaman. Bu Turcoin'den de Türkiye'yi kaldırırsa ne olur, nice olur bu dijital paranın hali diye merak ettim. Neyse, şaka bir yana, yani programı da bitirirken dijital paranın geleceğine dair neler söylemek istersin? Bizim ülkedeki yapılarla ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Onların daha net ortaya çıkıp algılanacağını bekliyorum ama daha henüz orada değiliz. Onun dışında benim gelecekle ilgili, Bitcoin'in geleceğiyle ilgili çok fazla bu spekülatif olması, 300 bin dolarla sıfır arasında olmasının çok net farkındayız ama sıfırdan ziyade daha yukarılarda olacağını düşünüyorum ben de. Bir kere her halükarda bütün Bitcoin'in %40'ı 100 kişinin elinde, yani toplam paranın yarıya yakını 100 tane bireyin elinde, Bitcoin'lerden bahsediyorum. Bu kişiler de satıcı değil. Bunlar uzun vadeli yatırımcıları. Her halükarda bir de bunun üretim maliyeti var. Yani sıfıra düşmez. Ama 300 bin dolar olur mu onu da bilmiyorum. O da ciddi bir dolardan kaçış gerektirir. Yani bir takım spekülatif beklentiler sonucunda bu laflar söylenmiş. Ama şurası da trajik değil mi? Öyle ya da böyle. Mesela şu andaki dünyadaki sisteme baktığınız zaman bütün zenginliğin neredeyse yarısına yakınını 100 kişinin elinde olduğunu görüyorsunuz. Bitcoin'e de baktığınızda gene aynı şekilde bütün zenginliğin yarısına yakınını 100 kişinin elinde olduğunu görüyorsunuz. Bu da insanın biraz hevesini kaçırmıyor mu bu konuyla alakalı olarak? Tabii gerekçeleri çok farklı ikisinin. Yani ikisinin böyle olması benzer olsa da kaynakları çok farklı. Yani bu 100 kişi, çünkü bu işe baştan gönül veren, ta başından itibaren içinde duran bazı çılgınlar diyelim. Evet, yani. Ve bir kolektivitenin içinde. Kolektivitenin içinde birbirlerini tanıyorlar filan. Bunlar paslaşıyorlar. İşte ülke kuracağız falan diyorlar. Öbürleri öyle değil tabii. Onlar da paslaşıyorlardır kendi aralarında. Onlar başka, belki Rothschild'ler falan. Yeni bir dünya kuracağız diyorlar onlar. Birbirlerine kızalım. Yeni bir gezegen. Mars'a taşıyacaklar değil mi? Aynen öyle. Peki. Yani bitiriyoruz herhalde. Evet, her halükarda yani dönüştürücü potansiyeli olan bir teknolojiyle karşı karşıya olduğumuz ve ucu belirsiz ne olacağını tam okuyamadığımız bir geleceğe doğru bakmakta olduğumuz ama bir takım şeylerin değişeceğini görebildiğimiz bir durumdayız gibime geliyor. Eğer hepimiz hayatta, Açık Radyo'da yayın yapmaya devam ediyor olursa, mesela 10 sene sonra tekrar bir program yapıp inşallah. Çok iyi bir temenni. Peki, çok teşekkür ederiz Cemil, bunca yıl sonra buluşmak iyi geldi. Evet, dijital para ve Bitcoin üzerine konuşmuş olduk. Açık Radyo'nun ilk web sitesinde tasarlamış ve yapmış olan Bitcoin uzmanı, yazılımcı ve girişimci Cemil Türün konuğumuzdu. Cemil, yeniden çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Sağ ol Güven, sağ ol. Görüşmek üzere. Bizi aydınlattın. Gelecek hafta bir aksilik olmazsa Türkiye Psikiyatri Birliği'nin başkanı Timuçin Oral'la depresyon konusunda, Bitcoin'le bir alakası yok, başka bir konuya geçiyoruz. Depresyon konusunda konuşmak üzere karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz. Sen bir ekleme yapacaktın galiba Can. Evet, bir düzeltme daha doğrusu. 78'ler girişimi Türkiye sözcüsü Celalettin Can'ın daralarında bulunduğu HDP ve HDK üye ve yöneticileri 16 günlük gözaltının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk ediliyorlar. Biz galiba tutuklandılar demiştik. O kısmını evet, tekrardan düzeltelim. Bir protesto gösterisi de gerçekleşecekmiş. İçinde bulunduğumuz saatlerde de gerçekleşiyor olabilir Çağlayan Adliyesi'nin önünde. Böyle bir durum söz konusuymuş. Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar'ın da bu konuyla alakalı bir haberi vardı. 78'ler girişimi Türkiye Sözcüsü Celalettin Can'a avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde gönderdiği mesajda emniyet sorgusunda kendisini Cumhuriyet'in Şişli'de bulunan binası önünde düzenlenen dayanışma nöbetlerine katılması hakkında sorular sorduğu belirtilmiş. Can da Cumhuriyet Gazetesi demokrasiyi, özgürlükleri esas alan bilgiyi, hakikati, haberi paylaşmaya çalışan gerçek bir gazete örneğidir. Cumhuriyet Gazetesi ve çalışanlarına yönelik baskıyı protesto etmek için gazete önünde tutulan nöbetlere tabii ki katıldım. İmkanım olsa, gereği olsa tekrar katılırdım demiş. Bu konuyla alakalı detayları da bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. İnternet sitesinde de aynı zamanda. Peki, durum böyle. Böylece bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Serpil Göçebe'ye de günaydın diyelim. Buradan doğum günü kutlu olsun. Bir gün gecikmeyle söylüyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.